คือส่วนใหญ่ที่พุทธศาสนิกชนที่ทำกันโดยมากนะก็คือเรื่องการให้ทานนะการให้ทานนี่เกี่ยวกับเรื่องการให้ทานนี้แสดงว่ามันต้องมี3อย่างใช่ไหมอย่างโยมเขาเอาน้ำมาถวายเนี่ยนะก็1ก็มีผู้ถวายใช่ไหมก็2ก็มีของที่เรียกว่าของที่จะถวายแล้วก็อย่างที่3ก็คือมีผู้รับเนี่ยนะก็ถือว่ามี3อย่างด้วยกันนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะก็คือ1ผู้ให้ผู้ให้นี่เขาเรียกว่าทายกมั้ยถ้าเป็นผู้ชายให้เขาเรียกว่าทายกถ้าผู้หญิงให้เรียกทายิกาว่างั้นแต่ก็แปลว่าผู้ให้เหมือนกันทั้งผู้หญิงให้ผู้ชายให้เท่านั้นเองของที่ให้เรียกว่าทายธรรมนะทายธรรมคือของที่จะให้ส่วนผู้รับเรียกว่าทักขิณายะบุคคลก็คือคนที่ควรรับทักษิณาเนี่ยนะทีนี้ถ้าตั้งคำถามว่าใน3อย่างบุญอยู่ที่ไหนนะ1นะสมมุติยอมเข้ามาถวายน้ำแล้วก็ผู้รับยอมว่าบุญอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่ใจคนให้นะใช่มั้ยเก่งมากนะก็บุญนี่ก็อยู่ที่ใจของคนให้ไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุบุญไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้รับแต่อยู่ที่ผู้ให้เนี่ยนะตัวนั้นแหละเรียกว่าตัวบุญตัวทานจริงๆอ่ะนะเจตนาตัวเจตนาที่คิดจะให้เจตนานั่นแหละเป็นบุญทีนี้ถามว่าการให้เนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วอ่ะธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายก็จะมีความหวงแหนในของเนี่ยนะข้าวของไหนที่ไม่หวงแหนเนี่ยนะเว้นแต่ของที่ตั้งใจจะทิ้งซะของที่เหลือหวงแหนหมดเลยใช่ไหมมันน่าหวงแหนไปหมดนะเว้นแต่ว่าพวกเศษถ้าอาหารนะก็คือหวงภาชนะแต่ว่าไม่ต้องการเศษอาหารก็ทิ้งไปเพราะของที่เราไม่ค่อยเอาแสดงว่าไม่ต้องการสิ่งนั้นแล้วจึงให้แต่การให้ทานไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหมือนกับทิ้งขว้างแต่เป็นการให้ของที่เราค่อนข้างหวงแหนเนี่ยนะของที่เรานึกก็ไม่ได้รังเกียจอะไรใช่ไหมอย่างสมมติถ้าเราไปใส่บาตรอย่างเงี้ยนะเรารังเกียจข้าวหรือยังไงจึงให้จึงไปใส่บาตรก็ไม่ใช่รังเกียจข้าวถ้าเราจะให้น้ำเราก็ไม่ได้รังเกียจน้ำนะเราจึงให้น้ำเราให้ดอกไม้เนี่ยนะก็ไม่ได้รังเกียจดอกไม้จึงให้ดอกไม้นะแต่ก็แสดงว่าเห็นประโยชน์ใช่ไหมจึงให้ของทั้งที่เราไม่ได้รังเกียจในของนั้นเลยประโยชน์แห่งการให้อันนั้นแหละที่เมื่อกี้เนี่ยเขาใช้คำว่าอานิสงส์นะแม่ครูเรียกว่าอานิสงส์ใช่ไหมมันมีประโยชน์ยังไงจริงต้องให้เนี่ยนะประโยชน์ของการให้เนี่ยมีมากจะกล่าวต่อไปแต่จะกล่าวถึงว่าถ้าไม่ให้ก่อนแล้วเป็นยังไงถ้าพูดสมมติถ้าเราไม่ให้เลยนะมีของทุกอย่างแล้วก็เก็บดีหมดเลยรับใช้เนี่ยนะเก็บเนี่ยนะเข้าตู้ใส่กุญแจแล้วก็ตัวเองก็ไม่ใช้ด้วยนะถนอมมากแล้วคนอื่นห้ามใช้ด้วยนะนี่ถ้าเป็นคนไทยไม่ค่อยมีหรอกคนแต่ถ้าก็มีนะก็มีเศรษฐีบางคนที่เรียกว่าไอ้ปลาซื้อปลามาปลานะแล้วก็มาอุ่นกินอย่างนั้นแหละกินได้นอนเนี่ยนะเอาข้าวไปจิ้มๆแล้วก็กินนะเสร็จแล้วก็ไปเก็บไว้อุ่นใหม่กินอีกเนี่ยก็กินมาจิ้มๆนะใช้ชีวิตในลักษณะนี้ก็มีนะในโลกนี้ที่ประหยัดมากนะเขาเรียกตนีแต่ว่าภาษาสมัยใหม่เขาใช้คำเพราะเขาว่าประหยัดว่างั้นเห็นคุณค่าของข้าวของว่างั้นก็บอกว่าผู้ที่ไม่ค่อยให้ส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่ให้เนี่ยเขาบอกว่าไอการใช้จ่ายออกไปเนี่ยนะมันถึงจะใช้ทีละนิดทีละหน่อยมันก็หมดใช่ไหมอ้าวยาหยอดตาเนี่ยก็ไม่ได้หยอดทีหนึ่งครึ่งถังนี่ไหนก็หยอดทีละหยดเท่านั้นแหละไอหยอดไปหยอดมายาหยอดตายังไม่เหลือเลยก็หมดนะเพราะข้าวของที่มีอยู่นะถ้าเกิดใช้ทีละหน่อยเนี่ยหมดแต่ตรงกันข้ามถ้าหากว่าเกิดการเก็บเกิดการออมขึ้นออมทีละหน่อยก็เพิ่มพูนเหมือนอะไรเหมือนกับตัวปลวกนะตัวปลวกมันไม่ได้ใหญ่โตแต่สามารถสร้างไอ้จอมปลวกนี่ได้ใหญ่ๆเนี่ยนะผึ้งตัวผึ้งก็เหมือนกันไม่ได้เยอะนะแต่ว่ามันสามารถทำน้ำหวานขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าดูตัวอย่างของปลวกของผึ้งอย่างนี้แล้วก็อย่าใช้นะ ประหยัดเข้าไว้เก็บเข้าไว้เดี๋ยวมันก็เยอะเยอะขึ้นมาเองนะอันนี้เรียกว่าคติของคนประหยัดว่างั้นสมัยใหม่นะแต่ถ้าเป็นตามคำสอนเขาเรียกว่าคติของคนตนีเขาจะคิดแบบนั้นแหละแล้วก็รวบรวมเอาไว้มากๆตัวเองก็ไม่กินนะเคยเห็นไหมเก็บของจนเสียนะเขาก็มีบางคนนะเขามีความคิดแบบนี้แหละถ้าเก็บมะม่วงนู้นหน้ามะม่วงก็เอามะม่วงมาเก็บไว้ก็จะเสียดายมากทุกลูกมันเพราะฉะนั้นไอ้ไหนเน่าเขาจะกินอันนั้นไงว่าไอ้ที่เหลือไอ้ที่ของมันดีมันจะค่อยเน่าใช่ไหมก็สรุปแล้วได้กินแต่ของเน่าทุกวันเพราะเก็บไว้จนเน่าอ่ะแล้วก็เอาแต่ของเน่ามากินประหยัดมากนะแค่เรียกว่าใช้ของเป็นเขาว่างั้นไม่ให้ทิ้งที่จริงก็ไม่ฉลาดเลยนะถ้ากินไอ้ก่อนที่มันจะเน่าก็มันเสร็จไปยอมทิ้งแค่ลูกเดียวแค่นั้นที่มันเน่านะก็กินแต่ของดีๆไปแต่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นหรอกคนตนีเนี่ยจะหวงแม้กระทั่งของเสียละเนี่ยนะเขาบอกว่ามันเคยมีอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยตนีขนาดไหนก็นีขนาดที่ว่าซื้อเครื่องประดับให้ลูกไม่ได้ก็เขามีเศรษฐีของเรียกว่าพ่อของมัทกุลตลีเขามีลูกชายอยู่คนหนึ่งลูกชายเขากำลังน่ารักดีทีนี้ธรรมดาคนอินเดียเขาจะมีเครื่องประดับให้ลูกกันเนี่ยนะเครื่องประดับคนแขกนะเขาผู้ชายใส่ตุ้มหูถือว่าเป็นของธรรมดานะถ้าคนแขกนะเขาใส่ตุ้มหูธรรมดาไทยไม่นิยมแต่อย่างบางคนนะมีตุ้มหูราคา10ล้านเลยไงเขาเรียกว่าโซนะกุติกันนะเนี่ยนะคือมีตุ้มหูราคาโกรธหนึ่งไม่รู้ว่ามันจะหนักขนาดไหนหูไม่หลุดยังไงเลยถ้ามันแพงขนาดนั้นมูลค่าประมาณ10ล้านทีนี้ไอ้ความที่พ่อเนี่ยตนีหวงแหนประหยัดมากก็เลยนี่ถ้าหากว่าเราไปจ้างช่างคือสมัยก่อนเขาจะมีทองนะแล้วเอาทองไปให้ช่างทำมันก็ต้องเสียค่าช่างเสียค่าช่างแต่นี่นะเราเอามาทำเองดีกว่านะประหยัดดีก็เลยเอาทองมาทุบเองก็มาทำเกลี้ยงๆกลมๆนี่แหละคล้ายๆห่วงนะคล้ายๆห่วงนี่ลูกใส่ไปก็ใส่ตุ้มหูแบบนั้นให้ลูกก็เลยลูกเลยเรียกชื่อว่านายตุ้มหูเกลี้ยงว่างั้นนะมัทกุลตลีแปลว่ากุลตุ้มหูเกลี้ยงก็ใช้แต่ตุ้มหูเกลี้ยงไอ้ประหยัดมากประหยัดจนถึงขนาดที่ว่าถ้าลูกป่วยขึ้นมาเนี่ยนะมีลูกป่วยขึ้นมาเนี่ยไปเที่ยวถามหมอนี่ถ้าหากว่าคนเขาเป็นโรคอย่างนี้นะเขาใช้ยาอะไรกันเขาใช้ยาเขาประกอบไงเขาใช้รากไม้ยังไงเขาผสมตัวไหนเป็นตัวไหนบ้างนะสรุปแล้วก็คือไปเล่าอาการให้หมอฟังแต่ไม่ได้บอกว่าลูกตัวเองแล้วก็ไปปรึกษาว่ายาเขาใช้ยาอะไรก็ปรุงยาเองเบ็ดเสร็จให้ลูกใช้ทีนี้ปรุงไปปรุงมาความที่แกไม่ใช่แพทย์ลูกมันก็ป่วยมากขึ้นก็เกือบจะตายแล้วเกือบจะตายก็เอ๊นี่เด็กจะตายเนี่ยไข้จะป่วยจะตายญาติต้องมาก็ไปหาหมอก่อนบอกว่าหมอลูกผมไม่สบายเงี้ยช่วยมาดูแลหน่อยหมอก็ไม่เห็นหน้าลูกนะเด็กคนนี้ยังไงก็ตายแน่นอนหมอสายหัวบอกว่าผมมีธุระที่หนึ่งนะผมไม่ว่างพอที่จะรักษาได้หรอกว่างั้นจริงๆแล้วเขาบอกว่าไอ้นี่ตายแน่นะแต่ว่าหมอเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่รักษาไม่ได้แต่บอกว่าเขามีธุระที่อื่นก็เลยลากลับเศรษฐีนี่รู้แล้วว่าเลี้ยงหมอเนี่ยไม่รักษาแล้วทีนี้คนจะตายเนี่ยนะธรรมดามันก็มีญาติกันนะญาติก็ต้องมาเยี่ยมไข้นี่ถ้าหากว่าญาติมาเยี่ยมนะมันก็ต้องเห็นทรัพย์สินในบ้านเราเพราะฉะนั้นเอาลูกไปไว้หน้าบ้านเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาเยี่ยมนะก็มาแค่หน้าบ้านก็พอไม่ต้องเข้าบ้านนะไปอยู่ระเบียงบ้านข้างนอกพอละโอ้ประหยัดขนาดนั้นนะเดี๋ยวคนอื่นเขามาเห็นว่าเรามีของก็จะยืมไปใช้เนี่ยนะก็แย่เลยนะวันนี้สุดยอดประหยัดเลยนะขนาดนั้นเสร็จแล้วตอนหลังมาเนี่ยนะลูกก็ตายนะแต่ว่าก่อนจะตายพระพุทธเจ้าก็เดินทางมาตรงนั้นมาสงเคราะห์นะด้วยจิตที่เลื่อมใสมัทกุลตลีคนนั้นก็ยังไปสุคติอันคนที่ใช้ชีวิตลักษณะนี้ที่ประหยัดแบบนี้ก็มีอยู่เสร็จแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้อะไรหรอกทีก็ตายไปอย่างอีกเจ้าหนึ่งก็มีชื่อว่าอนันทเศรษฐีเนี่ยนะนั้นก็สะสมเก็บหอมรอมริบสอนลูกให้ประหยัดเหมือนกันหมดเลยลักษณะเดียวกันนี่แหละเสร็จแล้วเวลาแกตายไปเนี่ยนะตายไปก็ประเกิดเป็นลูกขอทานอยู่แถวนั้นนะเกิดเป็นลูกขอทานที่ยากจนมากถ้าไปอินเดียกันนี่ไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าอยากจนนี่มันจนแค่ไหนนะเด็กขอทานข้างถนนเมืองไทยนี่มันยังจะดูดีกว่ามั้งเอาไหนดีอันเกตุดาอินเดียกับไทยไม่ดีทั้งคู่นะก็บอกว่าเห็นไทยเราเนี่ยกันนะแหมก็ดูดีแล้วนะ อินเดียนี่มันสุดยอดจริงๆทีนี้เขาบอกว่าเด็กคนนี้นะพอไปเกิดในท้องแม่นะก็เกิดในขอทานอยู่แล้วตระกูลขอทานยังขอทานไม่ได้อะไรสมมติว่าเขาขอทานหมู่บ้านเนี่ยสมมติ500หลังคาเรือนนะขอทานทั้งเทือกเลยกันแต่สำนวนว่าเกิดในดงสลัมเลยนะเสร็จแล้วก็หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยขอทานกันหมดเลยเสร็จแล้วไปขอทานนะถ้ากลุ่มไหนมีเด็กคนนี้ไปขอทานมีเด็กที่อยู่ในครรภ์คนนี้ที่เป็นเศรษฐีเก่ามาเกิดเนี่ยนะขอทานที่ไหนก็ขอไม่ได้นะเขาจะขอก็ยกกันเป็นขโยงนั่นแหละไปขอทานถ้าหากว่าผู้หญิงที่มีท้องที่มีเศรษฐีคนนี้ไปเกิดอยู่นะขอทานไม่ได้ทีนี้เขาก็เลยเกิดการแบ่งขึ้นแบ่งเป็น2ชุดชุดหนึ่ง250ฝ่ายละ250ไปขอทานกันชุดไหนที่แม่เด็กอยู่ด้วยชุดนั้นขอทานไม่ได้เลยนะบอกว่าเพราะเด็กในครรภ์กันนั่นมันทำให้ไม่มีลาภเหมือนกันเนี่ยเสร็จแล้วเด็กคนนี้ก็อยู่ในครรภ์เนี่ยเขาก็แบ่งไปอีกนะ250หาร2อีกก็เหลือเท่าไหร่นะ125นะก็ประมาณเนี้ยก็แบ่งไปขอทานไปขออีกไอ้ชุดที่มีเด็กก็ขอไม่ได้ก็แบ่งเงี้ยจนเหลือผู้หญิง2คนสองคนเนี่ยนะก็สี่คนก่อนนะแล้วก็มาเหลือสองคนสองคนเนี่ยนะก็มาแยกขอทานแล้วก็จะเหลือผู้หญิงคนเดียวที่คือเหลือแม่ของเศรษฐีคนเนี้ยก็ไปขอทานยังไงก็ขอไม่ได้แค่ไม่ตายเฉยๆนี่นะแต่ว่าจะให้อิ่มเนี่ยไม่อิ่มเนี่ยแค่ไม่ตายก็เลี้ยงอย่างเงี้ยจนทุกข์ยากจนถึงคลอดออกมาพอคลอดออกมาแล้ววันไหนที่อุ้มลูกไปขอทานวันนั้นแปลว่าขอไม่ได้อ่านะโอ้โหเพราะมันสมัยก่อนมันประหยัดมากคิดจะให้ไม่เคยมีเลยในความรู้สึกเนี่ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นไอ้เจตนาที่ไม่คิดจะให้ไม่มีนะอย่าลืมนะถ้าเราคิดใคร่ครวญให้ดีนะของในโลกเนี่ยมันของคนมีบุญเขาใช้อะไรก็ตามนะในโลกนี้นะของคนมีบุญเขาใช้ถ้าหากว่าคนนั้นๆไม่มีบุญนะของพวกนี้มันพร้อมจะเป็นพิษได้หมดเลยนะพร้อมที่จะเป็นพิษได้ทันทีเลยถ้าหมดบุญในสิ่งนั้นๆ นะจำนวนสมัยโบราณก็ใช้คำว่ามีทองยังกลายเป็นหินไปเลยนะสาสวัสดิ์ซื้อทองแท้มาใช้อยู่ตั้งนานนะครับบาปจะให้ผลอ้าวนี่ใช้ของเทียมไปตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงนะอันนั้นมันก็ลักษณะนั้นนี่พอความทุกข์แบบนี้นะวันไหนอุ้มลูกไปขอทานขอไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้ลูกอยู่ตามเวรตามกรรมทีนี้พอลูกโตพอเดินได้นะโยนก็ให้กะลาอันหนึ่งลูกเจ้าไปทำกรรมของเจ้าเถอะแม่ก็เขาว่าถ้าทิ้งลูกแล้วนะยังจะขอทานได้กินบ้างถ้ายังคืนให้ลูกอยู่ด้วยนี่ขอทานไม่ได้กินเพราะฉะนั้นแม่ยังทิ้งเลยเหมือนกันเถอะเพราะมันทำมาหากินไม่ขึ้นเลยนะมีลูกยังไม่ขึ้นมานะหมายความว่าบาปที่เคยทำไว้มาเบียดเบียนหมดเลยเพราะธรรมชาติของคนตนีเนี่ยนะไม่ใช่แค่ไม่ให้เองใช่ไหมมันห้ามโดยที่สุดแม้การให้ใช่ไหมเวลาเห็นใครให้ไม่ยอมนะแล้วข้ามีใครให้ก็ไม่อนุโมทนาตำหนิเขาอีกด่าเขาอีกนะด่าหรือว่าตำหนิผู้ที่ให้เขาไปอีกนะด้วยอนุภาพของความตำหนิอันนั้นเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตำหนิเขาบอกว่ามีไม่ต้องการให้สมบัติของตัวเองเนี่ยไปเป็นสาธารณะแก่คนอื่นนะหรือว่าความอัศจรรย์เนี่ยเอาไว้ที่เราคนเดียวก็พอแล้วนะพวกพี่เด็กคนเนี้ยพอเกิดมานะมีแต่ทุกข์ยากอย่างเดียวเนี่ยนะขอทานยังขอแค่ไม่ตายเท่านั้นเองแต่ว่าไอ้จะกินอิ่มนี่ไม่เนี่ยนะก็ได้สารอาหารพอประทังชีวิตไปวันวันหนึ่งนั้นเวลาโตมาแล้วเนี่ยมันจะขาดสารอาหารอะไรบ้างนี่ก็โหยากที่จะคิดเหมือนกันนะขาดวิตามินเออีกก็ตาถวยใช่ไหมแต่ไปขาดไอ้สารอาหารอย่างโน้นอย่างนี้สุขภาพก็เริ่มเสียไปเรื่อยๆเนี่ยนะถ้าหากว่าไปขาดสารไอโอดีนอะไรจะเกิดขึ้นนะถ้าหากว่าเกิดมานะถ้าผู้ที่ไม่เคยให้ทานหรือว่าให้ทานเอาไว้น้อยในอดีตชีวิตเนี่ยมันจะทุกข์มันจะยากนะมันจะทุกข์จะยากจริงๆครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อเดือนมีนาไปอินเดียมาเนี่ยโอ้มันเห็นอะไรเยอะเลยนะโดยเฉพาะพวกคนอินเดียเนี่ยเขากินอาหารเขากินเนี่ยง่ายเขาไม่ได้มาโอ้โหปรุงแต่งเต็มโต๊ะอะไรแบบบ้านเราเนี่ยไม่มีเขาก็จะกินกันแบบง่ายๆไอ้ง่ายๆแบบนั้นก็ไม่ค่อยจะมีกินอีกเหมือนกันเห็นไหมไม่ค่อยจะมีกินในวันที่ ที่ลงจากรถไฟนะวันที่ลงจากรถไฟเนี่ยวันนั้นถ้าเราสังเกตมันจะมีกลุ่มคนที่เดินตอนกลางคืนนะจะมีต้อนวัวไปด้วยใช่ไหมก็จะมีต้อนวัวเขาจะมีขออินเดียนี่เขาไม่ค่อยแบกนะเขาทูลหัวจะมีพวกผู้หญิงที่เอาของทูลหัวแล้วก็มีไอ้พวกที่หามก็หาบไปนะแล้วก็ต้อนโคไปอันนั้นเขาเรียกว่าอพยพเป็นกลุ่มอพยพกลุ่มที่อพยพอย่างนี้มีไม่ใช่น้อยพวกอพยพกลุ่มนี้เนี่ยนะพอไปอยู่ณที่ไหนก็จะไปสร้างกระท่อมอยู่และไปขอเช่านาเขาทำนี่นะไปเที่ยวขอเช่านาเขาทำทีนี้ไอ้รัฐที่หานเนี่ยมันไอ้รัฐที่ไปเนี่ยมันเป็นรัฐที่มันกันดานที่สุดว่างั้นเถอะบ้านเราก็เรียกอีสานบ้านฮอนะมันนี่มันหนักกว่าอีสานเยอะนี่นะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มอพยพไปเพื่อที่จะไปเช่านาเขาทำนี่นะพอเช่านาเสร็จทำเก็บเกี่ยวเนี่ยนะก็จะเหลือส่วนแบ่งอยู่ไม่มากเพราะว่าไม่ได้มีรถเข็นบรรทุกอะไรไปที่ไหนก็จะใส่เกวียนเนี่ยนะก็ย้ายไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปหาเช่านาที่อื่นใหม่ปีไหนแห้งแล้งก็ย้ายไปอย่างเงี้ยนะค่ำคืนดึกดื่นเนี่ยนะชวนกันเดินแล้วเกวียนด้วยนะทีนี้ไอ้ถนนที่เดินเนี่ยมันรถวิ่งทีมก็ฝุ่นตลบไปหมดเลยนะแล้วก็สิบล้อมันก็วิ่งนะฝุ่นตลบไปหมดเพราะฉะนั้นบ้านจะอยู่เขาก็ไม่มีเนี่ยนะบ้านจะอยู่ก็ไม่มีแล้วก็เชื้อเพลิงเขาส่วนใหญ่ถ้าจนขนาดนั้นเนี่ยใช้ขี้วัวอย่างเดียวเนี่ยนะใช้ขี้วัวเนี่ยในการประกอบการหุงต้มถ้ารวยหน่อยก็พออาจจะซื้อถ่านหินถ้าถ่านหินก็ขายเป็นกิโลเขาบอกอินเดียนี่มีคติอย่างหนึ่งเขาบอกทุกอย่างชั่งกิโลขายหมดนะโดยที่สุดแม้แต่ถ้วยโถโอชามไหเนี่ยชั่งกิโลขายหมดนะไม่รู้พิเศษอะไรไม่รู้กิโลเขาเนี่ยวันในพระไตรปิฎกจะพูดถึงอาชีพโกงอย่างหนึ่งก็คือไอ้โกงด้วยการชั่งแต่นี้บ้านเราก็ไม่ได้มันไม่ได้แข่งขันอะไรขนาดนั้นเจออินเดียนี่มันใช่อย่างนั้นจริงๆเห็นไหมก็เอะนี่ช่างตาช่างกิโลทั้งปีและกิโลเขามันกิโลไอ้ตราชูนะไม่ได้กิโลแบบขึ้นเลขหนึ่งเลขสองแบบบ้านเราที่ไหนเป็นห้อยแล้วก็สักแต่ว่าวางไปแค่นั้นแหละมันก็ไม่ได้ว่ามันมาตรฐานอะไรหรอกก็สักแต่ว่าวางอ่ะนะเอาตากรรมการเข้าว่าเอาตาพ่อค้าเข้าว่านะก็มีอาชีพอยู่ในนั้นอีกที่ทุจริตกรรมในเวลาค้าขายเพราะคนที่อดอยากเนี่ยนะอย่างหนึ่งก็อาหารเนี่ยที่จะอยู่กินเนี่ยยากจริงๆทั้งคนอดอยากเนี่ยมากแล้วก็ไอ้ที่มากไปกว่านั้นอีกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มวันหนึ่งเนี่ยเดินไปที่วัดที่เบตไปกับหมอคนอื่นเขาก็ไปที่อื่นกันหมดนะเขาก็ไปหาซื้อของซื้ออะไรเราก็ไปลุยเองเลย2คนกับหมอก็เลยไปก็เหลียวไปดูไอ้บ้านหลังหนึ่งเขากำลังซักผ้ากันอยู่เนี่ยนะไอ้น้ำซักผ้าเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าซักไปแล้วมันจะผ้ามันจะสะอาดขึ้นหรือว่าไปย้อมหรือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยนะคือมันดำมันเหมือนกับน้ำคลำดีๆนี่แหละมันก็ซักอ่ะนะก็ไม่รู้ว่าซักแล้วมันจะสกปรกมากยิ่งขึ้นหรือมันจะสะอาดขึ้นนี่ก็นึกไม่ออกแล้วเขาบอกว่าไอ้บ้านเขาเนี่ยนะเขาเก็บของบ้านมันก็กระต๊อบดีๆนี่แหละเหมือนกับบ้านเราก็เหมือนกับที่เผาถ่านนะอย่างนั้นแหละบ้านเขาเสร็จแล้วข้าวของก็เก็บข้างในส่วนคนนี่ก็มานอนข้างนอก นั่นแหละนอนอยู่กับยุงกับลมกับแดดกับอะไรก็นอนอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นบ้านส่วนใหญ่นะเขาใช้วัตถุดิบของเขาเน้นมากก็คือขี้วัวอย่างหนึ่งฟางเนี่ยอย่างหนึ่งเนี่ยนะใบไม้เนี่ยอย่างหนึ่งก็อันนี้แหละคือเหมือนกับว่ามันสารพัดประโยชน์ของเขาก็ชีวิตความเป็นอยู่เขาเป็นอย่างนั้นอยู่โอ้ร้ายแรงกว่าเยอะร้ายแรงไหมก็มันก็เชื่อนะว่าเราเคยคิดควรคิดอย่างหนึ่งว่าเศรษฐีเนี่ยลูกไม่มากนักหรอกนะเศรษฐีเนี่ยลูกไม่ค่อยมากยิ่งพวกมีทรัพย์เยอะพอเลี้ยงลูกได้ไม่มีใครมาเกิดอีกพวกที่ลูกมากๆก็คือพวกที่ไม่ค่อยจะมีพอเลี้ยง นั่นแหละจะลูกเยอะหัวปีท้ายปีเนี่ยนะอาจจะเป็นคอกๆนั่นแหละมีลูกมากจริงเพราะฉะนั้นเราก็ดูนะอย่างบางคนเนี่ยก็โอ้อยากได้ลูกจนก็ไม่รู้ทำยังไงก็ไม่ได้สรุปแล้วก็ไม่ได้อยู่ดี แล้วบางคนเนี่ยนะก็ได้อยู่คนเดียวจะเอาสองเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกคนเดียวยังเอาไม่ได้เลยได้คนเดียวแค่นั้นแหละแต่ว่าข้าทาสกรรมกรทั้งหลายพวกที่แบบนายกำลังเรียกว่านายก็ไล่คนงานออกกันนะคนงานก็คือพ่อของเด็กกันนะเด็กก็มาเกิดแล้วพ่อก็ตกงานไอ้ถ้าอย่างนี้นี่มีไม่ใช่น้อยๆเลยเยอะจริงๆนะถูกไล่ที่เอ้ยเดือดร้อนเอ้ยพ่อติดการพนันเป็นต้นเนี่ยนะติดเหล้าติดยาเสพติดลูกก็เยอะไงอย่างนั้นเนี่ยมีไม่ใช่น้อยๆเลยเมื่อไม่ใช่น้อยเนี่ยถ้าจะว่าไปเนี่ยดีหนักหนาแล้วที่เราได้เกิดมาเป็นได้ขนาดนี้นะแสดงว่าบุญเนี่ยมากกันนะของเก่าเนี่ยมากจึงได้ขนาดนี้อันใครที่บอกว่าแหมบ่นเกิดมาอาภัพเหลือเกินเนี่ยนะไปดูคนอินเดียหรือไปดูในสลัมเข้าเนี่ยโอ้ฉันนี่มีวาสนาเหลือเกินเนี่ยนะก็จะเปลี่ยนคำใหม่แล้วนะฉันนี่มีวาสนามากแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าเศรษฐีหน่อยอย่างเงี้ยนะแต่ว่าแต่ก็ถือว่ามีวาสนาแล้วล่ะได้ขนาดนี้แล้วมันที่อยู่ของเขาเนี่ยก็ยุงก็กัดเนี่ยนะแมลงก็กัดแล้วก็ที่เป็นโรคตาเนี่ยก็ถามว่าเขาเป็นโรคอะไรตายมากบางทีก็โรคปอดบวมเป็นต้นเนี่ยนะอากาศเขานี่ไม่บริสุทธิ์เลยถ้าเป็นแหล่งชุมชนเนี่ยนะเป็นแหล่งชุมชนเนี่ยเหมือนกับเราต้องอยู่ในตลาดสดทุกวันตลาดสดบ้านเราดีไม่มีฝุ่นไอ้นั่นเนี่ยฝุ่นเต็มไปหมดไอ้ฝุ่นเขาก็มีแต่ขี้วัวแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอหิวาตกโรคเกิดเนี่ยถือว่าธรรมดานั่นแมลงวันนี่ก็สุดยอดไม่รู้มายังไงไปยังไงอู้เยอะจริงๆเนี่ยปัดเนี่ยไม่ปัดไม่ขึ้นนะปัดไม่ค่อยขึ้นแล้วถ้าไม่ให้นะผู้ที่ตะหนีไว้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันทุกข์ยากมันทุกข์แบบทุกข์พูดไม่ถูกว่ามันทุกข์ขนาดไหนเนี่ยนะแต่แล้วถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยนะยาเขาไม่รู้จะไปหายาที่ไหนอีกเหมือนกันถ้าบอกแหมพึ่งพิงสมุนไพรอย่างเงี้ยนะแหมเหลียวไปเนี่ยนะในรอบเป็นกิโลมีต้นไม้กี่ต้นก็ไม่รู้พอที่จะเอามาเป็นสมุนไพรได้เนี่ยนะก็นึกไม่ค่อยออกนะก็มีแต่ความแห้งแล้งมีแต่ความยากจนนะหรือแม้กระทั่งการศึกษาของเขาเนี่ยนะสมมติถ้าเด็กที่เกิดในแถวๆนั้นเนี่ยโอ้เรามาบอกแหมโรงเรียนบ้านเรานี่ยากจนมากอย่างนั้นอย่างนี้นะของเขาหนักกว่าเราเยอะเด็กเขาเนี่ยนั่งเรียนในทุ่งนากระดานจะเขียนนี่ไม่มีกระดานเขียนเนี่ยนะครูก็มีไม้เรียวอยู่อันหนึ่งนั่งมันเก้าอี้เด็กนู่นนั่งอยู่กับดินอะไรแล้วก็ในท้องนานะข้างๆอาคารโสมๆอยู่หน่อยผมมาก็นั่งรถสังเกตดูเออเด็กเขาเรียนกันอย่างนี้นี่เองเนี่ยนะเขาก็ทุกอย่างนั้นแหละแม้กระทั่งที่ว่าจะส่งเสียเล่าเรียนว่าไปเรียนต่างประเทศนี่โอ้โหจะไปได้ยังไงสมุดหนังสือเนี่ยนะไม่รู้จะมีเขียนเรื่องของยังงงว่าเขาใช้ไอ้แบบกระดาษแบบกระดานแบบบ้านเราแบบโบราณหรือเปล่าไม่รู้นะเอาดินมาเขียนอย่างนั้นนะไม่รู้ใช้อย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าต้องจำเอาหรือไงก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเด็กของเขาเนี่ยโอ้โหมันลำบากลำบนมากนะคือไอ้เกิดมาเนี่ยพ่อแม่ก็ยากจนอยู่แล้วอาหารก็หายากอยู่แล้วเสื้อผ้าก็หายากอยู่แล้วหน้าร้อนก็สุดยอดบรมร้อนอยู่นั่นแหละนะ40องศาบ้านเราไม่ได้มีง่ายๆถามว่าหน้าหนาวมันก็อยู่ที่นั่นทั้งหมดหมายความว่าถ้าหน้าทั้งร้อนนะก็สัมผัสผิวเนื้ออย่างเต็มที่เหมือนกันถ้าหน้าหนาวก็สัมผัสผิวเนื้ออย่างเต็มที่เหมือนกันสรุปนะจะหนาวจะร้อนจะอะไรก็รับเต็มๆหมดเลยทั้งการเรียนการศึกษาก็ยากแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ทั้งชาตินั่นนะเสร็จแล้วก็มีลูกหลานก็สืบเผ่าพันธุ์ก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือกลุ่มคนยากจนแล้วก็ไม่ใช่มีน้อยๆนะเอาคนยากจนอินเดียเนี่ยไอ้จนแบบที่เรียกว่าไม่มีสัมมโนครัวหรือว่าเขาบอกว่าคนอินเดียนี่เขามีสำรวจได้ทุกคนไม่ได้ทุกคนหรอกที่ส่วนใหญ่ไม่มีบัตรประชาชนซะส่วนใหญ่นะไม่มีบัตรประชาชนซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าโอ้โหอินเดียประมาณ120ล้านประมาณขออภัยอินเดียประมาณ 1,000 ล้านจีน 1,200 ล้านก็บอกอีก 3-4 ปีข้างหน้านี่อินเดียน่าจะเกินเนี่ยนะอินเดียน่าจะชนะจีนนะจีนนี่คุมกำเนิดได้แล้วแต่ว่าอินเดียนี่คุมไม่ได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี่ก็คนยากจนนี่จะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะมันอาหารการอยู่เครื่องอำนวยการสะดวกแล้วแม้กระทั่งยวดยานพาหนะของเขาเนี่ยนะก็ใช้ยากอย่างที่ว่าก็มีแต่การเดิน ระหกระเหเร่ร่อนเนี่ยนะอพยพพเนจรอันนั้นแหละถือว่าเป็นอนิสงค์ของมัจฉริยะทั้งนั้นเลยเนี่ยนะอนิสงค์ของการไม่ให้ทั้งนั้นเลยเนี่ยนะอันนี้ถามว่าอันนี้ตรงๆใช่ไหมอันนี้เศษกรรมอันนี้เศษนะไม่ใช่ว่าเป็นตัวกรรมจริงๆที่มาเกิดในตระกูลยากจนแล้วก็หาอยู่หากินยากๆทุกๆทรมานเหล่านี้ไม่ใช่ตัวกรรมตรงๆอันนี้สงแปลว่ากำไรหรือว่าแปลว่าผลของสิ่งนั้นเจริญพรก็ได้ไม่อาจจะก็คือทุกอย่างมันมีผลหมดแต่ว่าผลในแง่ลบหรือแง่บวกก็เป็นเรื่องไปนะอันนี้ก็ผลในแง่ไม่ดีทีนี้ถ้าหากว่าคนที่ยากจนขนาดนั้นนะเกิดมาเนี่ยมันทุกข์ยากจริงๆอาหารการเป็นอยู่เนี่ยมันเดือดร้อนไปหมดเลยนะเขานึกไม่ออกเลยไอ้ความสะดวกนี่มันเป็นยังไงนะก็มีแต่ความลำบากจนมีเขาว่าคนงานเศรษฐีอยู่คนหนึ่งชื่อว่านายอนนาภาระเนี่ยไอ้ความที่แกยากจนเนี่ยนะในบ้านเนี่ยไอ้คำว่ามีนี่แกไม่ค่อยได้ยินเลยเกิดมาได้ยินแต่คำว่าไม่มีอยู่ทุกวันเนี่ยนะพูดว่ามีข้าวกินไหมบอกไม่มีเอาของอันนั้นสิไม่มีเพราะไอ้คำว่าไม่มีนี่มันแสลงหูมากว่าเกิดมาได้ยินแต่คำนี้มากไอ้คำว่าไม่มีเนี่ยนะเสร็จแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เลยใส่บาตรทีนี้เอกก่อนจะใส่บาตรเนี่ยนะแกก็มาปารภว่าบางครั้งคิดจะให้ของจะให้ก็ไม่มีผู้รับก็ไม่มีไอการจะให้ทานหนึ่งครั้งขึ้นมานะต้องอาศัยองค์ประกอบใช่ไหมบางทีไอขณะที่คิดจะให้ของที่จะให้มีใจคิดจะให้มีแต่ผู้รับไม่มีเนี่ยนะอีกครั้งหนึ่งบางทีเนี่ยใจจะให้มีผู้รับมีแต่ของจะให้ไม่มีเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ประจวบกันเหมาะทั้ง3อย่างเนี่ยหายากเพราะฉะนั้นท่านบอกว่านะการให้ทานเนี่ยจะเกิดได้ยากด้วยเหตุ1ทายกไม่มีศรัทธาอันนี้ก็ยากอย่างหนึ่ง2ไม่มีของจะให้ก็อย่างหนึ่ง3ก็ไม่มีผู้รับเนี่ยนะแต่ว่าในบรรดา3ประการนั้นท่านบอกว่าเจตนาที่คิดจะให้อันนี้ยากที่สุดเนี่ยนะเกิดยากกว่าเพื่อนอันแม้แต่จิตที่คิดจะให้เนี่ยยากมากนะบางการให้ทานพระองค์ตรัสว่าเสมอด้วยการรบนั่นแหละออกศึกสงครามครั้งหนึ่งนะคิดให้ทานเนี่ยพอๆกันเหมือนกันปกติแล้วทานเนี่ยคนชั่วให้ยากมากนะก็จัตตนีหวงแหนเมื่อกี้กล่าวว่ามัจฉริยะที่มาเกิดเป็นคนยากจนในมนุษย์เนี่ยอันนี้เป็นเศษกรรมถามว่าถ้าตัวตรงๆของเขาเนี่ยให้ผลยังไงท่านบอกว่าให้เกิดอบายทุกขติวินิบาตแล้วก็นรกเนี่ยนะก็ที่เห็นเนี่ยก็คือเดรัจฉานถ้าเราไปศึกษาดูนะถ้ายุงเนี่ยถามว่ายุงเนี่ยอาหารมันเหลือเฟือมั้ยตัวนิดเดียวนะไอ้ตัวของเขาเองจริงๆมาเกิดก็ไม่ใช่ด้วยผลบุญอยู่แล้วหมายว่าเกิดด้วยผลบาปอยู่แล้วแล้วเขากินอะไรล่ะยุงอ่ะนะตัวนิดเดียวนะไอ้อาหารที่เขาชอบนั้นเป็นเลือดสมมตินะมากินหมายถึงว่ากินมื้อหนึ่งหมายถึงว่าชีวิตนะอาจจะได้อิ่มแต่ก็พร้อมกับความตายเนี่ยนะอาจจะได้ชิมเลือดหน่อยเดียวตายพอดีเลยนะตกแปะเข้าไปละนะ แล้วก็ไอ้ตระกูลสัตว์อื่นๆอีกนะเช่นพวกมดพวกปลวกเนี่ยนะกว่าจะได้อยู่กินเนี่ยยากนะแล้วก็เดรัจฉานอื่นๆอีกกลุ่มถามว่าสัตว์น้ำกับสัตว์บกอันไหนมากกว่ากันก็สัตว์น้ำเนี่ยมีมากกว่านะในโลกนี้เป็นทะเลเท่าไหร่ 70% ใช่ไหมโลกนี้นะเป็นทะเลประมาณ 70% ที่เหลือก็เป็นแผ่นดินเนี่ยนะเป็นแผ่นดินและแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินที่เรียบเสมอกับไม่เสมอไหนมากกว่ากันแผ่นดินที่เรียบเสมอไม่มากเนี่ยนะไม่มากถ้าทางเหนือเรานะที่ไหนที่มีแผ่นดินเรียบเสมอตรงนั้นถือว่าเป็นเมืองนะก็เพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีแต่ภูเขามีแต่หินตะปุ่มตะป่ำไม่พอที่จะพักพอที่จะอยู่อาศัยพอที่จะทำมาหากินได้ถ้าตรงไหนเป็นที่ลุ่มหน่อยนะมีพื้นที่กว้างระดับหนึ่งก็พอจะสร้างบ้านสร้างเรือนละแต่ถ้าตรงไหนลุ่มใหญ่ๆหน่อยตรงนั้นก็จะเป็นเมืองนะเช่นที่ราบลุ่มของเชียงใหม่เนี่ยนะก็สร้างเมืองเชียงใหม่ ที่ราบลุ่มของเชียงรายก็จะสร้างเมืองเชียงรายราบลุ่มแถวลำปางก็จะสร้างเมืองลำปางก็จะเป็นที่ลุ่มก็เป็นแอ่งคล้ายๆแอ่งกระทะเนี่ยนะเพราะในที่เสมอกับที่ไม่เสมอนะที่ไม่เสมอมีมากกว่าเนี่ยนะแต่ที่ไหนที่ไม่สม่ำเสมอนะเดรัจฉานไม่ได้บกพร่องเลยไม่ว่าจะในน้ำสัตว์เดรัจฉานก็มากบนบกสัตว์เดรัจฉานก็มากเนี่ยนะแล้วก็ในภพภูมิที่เราไม่เห็นอีกเช่นเปรตเนี่ยนะเปรตนี่ไม่ใช่ในน้อยเลยมีมากจริงๆแล้วก็ที่ลึกลงไปกว่านั้นก็บอกว่านี่นรกนรกนี้ท่านบอกว่าแออัดยัดเยียดเนี่ยนะทีนี้อย่างในเดรัจฉานที่ว่าไปนะในเดรัจฉานนั่นนะเมื่อกี้พูดถึงในนรกว่านรกนี่ความเป็นอยู่พระไตรปิฎกหลายแห่งกล่าวว่าแออัดยัดเยียดเหมือนในธนานดีบุกว่างั้นเนี่ยนะเหมือนในธนานดีบุกคือก็เหมือนกับว่าพูดอีกในหนึ่งก็คือแป้งฝุ่นอ่ะที่มีผงอยู่เต็มไปหมดนะมันก็ยัดเยียดเหมือนกับผงเต็มไปหมดแล้วไอ้พื้นที่รัศมีของนรกเนี่ยนะมีไม่ใช่มีพื้นที่ไม่มากนะมีพื้นที่เป็นหมื่นโยชน์หมื่นโยชน์ก็คูณ16กิโลเมตรเข้าไปเนี่ยนะหมื่นโยชน์แล้วก็ความเป็นอยู่เนี่ยยัดเยียดเหมือนธนานดีบุกอย่างเงี้ยนะก็มันจะเดือดร้อนขนาดไหนอันนั้นแหละเป็นอานิสงส์ตรงๆของการไม่ให้ทานเนี่ยนะก็อบายทุกขติวินิบาตนรกหรือหมู่เดรัจฉานทั้งหลายทีนี้ถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานเนี่ยนะมือหนึ่งของเขาเนี่ยหมายถึงเขาจะต้องกินสัตว์เป็นอย่างเดียวซะส่วนใหญ่เดรัจฉานส่วนใหญ่กินสัตว์เป็นนะอย่างถ้ามดถ้าจะกินก็กินอะไรกินไส้เดือนอย่างหน้านี่นะนิยมมากก็คือกินไส้เดือนมันถ้าเจอตัวหนึ่งในตัวหนึ่งก็มาขบมันนะกัดทีหนึ่งก็เนื้อมันก็หลุดไปใช่ไหมหรือถ้าคาบติดไว้แต่ถ้ามันจะกัดนะเนื้อมันหลุดเลยเสร็จแล้วไอ้ตัวอื่นนี่จะเริ่มมาแล้วเริ่มมาก็แย่งกันไปเนี่ยนะก็ดิ้นกระเดากระเดากระเดาเนี่ยกินอีกพักเดียวเนื้อกระจายหายเกลี้ยงหมดแล้วมดอีกก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะเดี๋ยวก็พวกกิ้งก่าพวกอะไรเนี่ยมากวาดมดเข้าไปอีกไอ้พวกกิ้งก่านี่ก็ดูมันเหมือนดีนะมันเก่งนะเดี๋ยวก็พวกนกกระปูดเนี่ยมาคาบกิ้งก่าไปอีกไอ้นกกระปูดนี่ดูเหมือนดีเดี๋ยวก็ขู่เขาสอยร่วงอีกมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันจะกินกันตามชั้นๆๆๆๆไปอันในหมู่เดรัจฉานทั้งหลายไม่มีโอกาสได้ให้ทานเราไปคิดนะเดรัจฉานที่คิดให้ทานเนี่ยมีมั้ยก็ในพระไตรปิฎกพูดถึงกระต่ายที่คิดให้ทานมีอยู่ตัวเดียวคือกระต่ายนั้นคือกระต่ายพระโพธิสัตว์เนี่ยนะที่ว่าเราเนี่ยนะถ้าหากว่าใครมาขอเลือดเราก็จะให้เลือดถ้าใครมาขอเนื้อเราก็จะมาให้เนื้อถ้าใครมาขอชีวิตเราก็จะให้ชีวิตคิดอย่างเงี้ยนะจนท้าวสักกะเนี่ยมาขอก็บอกเอางี้นะแกจุดไฟสิฉันจะกระโดดลงไฟให้นะก็มีอยู่เจ้าเดียวอ่ะที่เดรัจฉานคิดให้ทานแต่ที่เหลือแล้วไม่มากไอ้ที่จะคิดให้เพราะฉะนั้นไอ้เจตนาที่คิดให้บอกว่าเสมอกับการรบจริงๆเนี่ยนะเสมอกับการรบอันนี้คิดให้เนี่ยยากมากแล้วก็โทษแห่งการไม่ให้เนี่ยมีมากจริงๆอย่างที่ว่าถ้ามักผลตรงๆของเจตนาที่มัจฉริยะหรือตนีจิตที่ตนีนะเกิดร่วมกับโทสะเนี่ยนะถือว่ามีโมโทสะนี่เป็นมูลมีโทสะเนี่ยเป็นเหตุเป็นรากเหง้านะทีนี้ไอ้มูลอันนั้นน่ะรากเหง้าอันนั้นทำให้เจตนานั้นน่ะสามารถนำเกิดในอบายได้ก่อนทีนี้ถ้าเศษเจตนาอันนั้นถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ณที่ใดๆเนี่ยนะไอ้ความอาภัพเริ่มมีตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิแล้วว่างั้นเถอะเริ่มเกิดในท้องแม่ก็หากินไม่คล่องอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ว่าเกิดในท้องแม่คนไหนเนี่ยนะแม่คนนั้นอาชีพขอทานอยู่แล้วยังขอทานไม่ได้ถ้าเกิดพ่อแม่มีอาชีพดีๆอยู่แล้วนะถ้าลูกบางคนที่เกิดมานะพ่อแม่วิบัติหมดเลยนะทำธุรกิจล่มจมทำอะไรเสียหายสรุปแล้วว่าต้องเสียหายอย่างเดียวหนักๆเข้าอย่างที่คุณหมอเล่าว่าถ้าคืนเอาเด็กไว้นะความดันแม่จะเลือดเพิ่มขึ้นเนี่ยนะถ้ายังปล่อยลูกในครรภ์เอาไว้นะความดันเลือดของแม่จะเพิ่มขึ้นจะต้องเอาลูกออกแล้วแม่จึงจะอยู่ได้ถ้าจะเอาไว้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกไม่ได้ตายหมดเนี่ยนะแล้วเด็กบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแล้วเป็นตั้งแต่เกิดแล้วจริงอยู่ว่าสมมตินะในพระสารีบุตรเนี่ยในพระไตรปิฎกถือว่าเป็นผู้มีลาภมากอุปถากท่านเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเหมือนกันเถอะมีอยู่วันหนึ่งอ่ะท่านชวนลูกศิษย์ไปบิณฑบาตด้วยวันไหนที่ท่านชวนองค์นี้ไปนะไม่มีใครใส่บาตรแม้แต่คนเดียวนะมีลูกศิษย์คนหนึ่งลูกศิษย์คนนี้อดีตเคยไปคว่ำอาหารของพระอรหันต์ทิ้งเอาไว้เนี่ยนะ ไปความอาหารพระอรหันต์แบบเอาเข้าฝากอาหารเนี่ยไปทำบุญกับพระอรหันต์ตัวเองเนี่ยคิดนะความที่เขาเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าวาดเจ้าที่พระอรหันต์จรมาโยมเขาศรัทธาแล้วเขาก็ถวายฝากอาหารเนี่ยกับเจ้าวาดเนี่ยไปให้พระอรหันต์หน่อยแต่เขาก็ไม่รู้ว่าพระอรหันต์แต่ก็เรียกว่าพระนะเสร็จแล้วไอ้เจ้าวาดนี่ก็เห็นว่าโอ้อาหารนี่มันดีๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยถ้าหากว่าเราเอาไปให้ท่านฉันนะท่านติดใจในรถท่านไม่ไปแน่อยู่นี่นอนแน่ยาวแน่อย่ากันนั้นเลยอย่าไปให้ท่านฉันเลยเอ๊ะนี่จะทิ้งอาหารตรงไหนเนี่ยถ้าทิ้งลงน้ำนะไอ้ข้าวปลาญาติมันก็ต้องลอยคนก็รู้ได้เอ๊ะเอาไงดีเดินไปเดินมามันมีไฟกำลังลุกอยู่พอดีนี่แหละพอดีแล้วเทใส่ไฟซะเลยนะก็บอกว่ามันจะได้จบเรื่องจบราวพระจะได้ไปสักทีนึงว่างั้นเถอะนะพระอรหันต์จะได้ไปโยมก็ไม่ต้องมาเลื่อมใสนะเราก็ไม่ต้องไปขาดลาภสักการะอะไรทีนี้ไอ้บอกว่าด้วยกรรมอันนั้นเนี่ยก็ตกนรกอยู่นานนะความอาหารพระอรหันต์ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็มาเกิดเป็นมนุษย์พอมาเกิดเป็นมนุษย์นะก็มาเกิดในตระกูลยากจนจนถึงกับว่าเหมือนกับที่กล่าวไปแล้วเนี่ยขนาดอยู่ในท้องแม่ยังขอทานไม่ได้เลยจนถึงกับคลอดออกมาแล้วเนี่ยนะก็บอกว่าไม่เคยกินอิ่มแม้แต่หน่อยเดียวเลยถ้าตอนหลังมาเป็นเด็กกโรโกโซพร้อมกระร่องภาษาริบทสงสารท่านก็เลยบวชไม่หนูบอกบวชแล้วก็ปฏิบัติอยู่ไม่นานก็เป็นพระอรหันต์แต่ว่าก็ลาบน้อยอยู่ดีเป็นพระอรหันต์ก็ลาบน้อยนะลาบน้อยไม่ค่อยพอกินอยู่แล้วก็วันไหนท่านไปด้วยนะวันนั้นอะภาษาริบทยังบิณฑบาตไม่ได้ไงนะภาษาริบทก็บิณฑบาตไม่ได้จนบอกว่าท่านไปรอก่อนนะพักหรือนี่แหละแล้วก็ไปแล้วค่อยบิณฑบาตได้นะแล้วค่อยเอาไปฝากองค์นั้นก็มีเงื่อนไขนะว่าถ้าเอาไปใส่ในบาตรของท่านแล้วของมันหายเลยของมันอันตรธานหายไปเลยนะต้องแบบจับในมือว่าท่านคิดว่าท่านกินของผมเนี่ยไปคิดว่าท่านกินของท่านถ้ากินของท่านแล้วมันหายหมดเพราะท่านต้องคิดว่ากินของผมเนี่ยนะเขาจึงกินได้และอาหารยังแล้วเขาบอกว่าทั้งชาตินั้นอ่ะท่านอิ่มอยู่มื้อเดียวคือมื้อก่อนตายเนี่ยนะอิ่มเต็มนะแต่ก่อนหน้านั้นก็แค่ไม่ให้ตายเฉยๆปัญหามันเป็นอย่างนั้นด้วยไม่เป็นพระอรหันต์ด้วยดิมแย่ไอตอนเป็นอย่างนั้นนะเป็นชาติสุดท้ายก็ถือว่าคุ้มนะแต่ก็หนักหนาสาหัสมากนะมันเกี่ยวข้องกันนะมันสำคัญมากอย่าว่าสมัยก่อนในสมัยมีอยู่ข้างไปบางแห่งเนี่ยนะไปอยู่บางแห่งมันจะไม่ค่อยมีรถโดยสารเพราะฉะนั้นพระไปไหนก็ต้องโบกรถกันเนี่ยนะก็โบกรถกันเนี่ยนะก็ยืนข้างถนนแล้วก็โบกรถปกติแล้วสายนั้นเขาจะให้ไปทีนี้มันจะมีพระอยู่รูปหนึ่งถ้าองค์นี้ไปยืนในถนนด้วยนะวันนั้นไม่ต้องไปกันหรอกไม่ต้องโบกแล้วรถอ่ะไม่ต้องไปกันหรอกก็ทีนี้ก็หลังตอนหลังก็รู้เคล็ดกันนะบอกว่าท่านไปโน่นเข้าป่าไปก่อนไหมเดี๋ยวโบกได้แล้วจะเรียกมันมีนะไม่ใช่เรื่องกูกันอันนี้เรื่องจริงๆด้วยก็เหมือนสมมตินะอย่างครอบครัวหนึ่งอ่ะก็อยู่กัน10คนนะสมมติมันเกิดนะปกติก็สงบร่มเย็นเป็นสุขอ่ะแต่มีเจ้าหนึ่งไปติดยาอย่างเงี้ยนะถามว่าไอ้ที่เหลือเดือดร้อนหมดไหมเกี่ยวข้องหมดเลยเดือดร้อนหมดเลยที่เหลือนะหรือพอ10คนเนี่ยนะมันเกิดคนหนึ่งเสียหายไปเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งนะคนที่เหลือกระเทือนถึงกันหมดเลยอันนี้คือความที่สัตว์สังคมมันเป็นลักษณะนั้นวิบากกรรมมันจะเกี่ยวเนื่องกันลักษณะนี้แต่ถ้าไปกับคนมีบุญจริงๆกลับไม่มีปัญหานะพวกบุญน้อยๆนะถ้าไปกับคนมีบุญสบายอิ่มหมดอย่างไปพระไตรปิฎกพูดถึงว่าเขามีพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะเสด็จไปหาสัมมาเนรูปหนึ่งเนี่ยนะสัมมาเนรูปนี้ท่านอยู่ในป่าคนเดียวเทววนะติดสะเนี่ยนะเถระเนี่ยนะท่านอยู่ป่าทีนี้ไอ้อยู่ป่าเนี่ยก็มีเส้นทางอยู่2เส้นที่จะไปหาพระรูปนี้ไปหาที่อยู่ป่าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าภิกษุสงฆ์ไปเยอะมากที่ไปเสด็จด้วยเนี่ยนะก็มีอยู่2เส้นทางทางลัดกับทางอ้อมทางอ้อมเนี่ยนะมันจะมีหมู่บ้านเรียงรายบิณฑบาตได้ตลอด แต่ถ้าทางลัดเนี่ยไม่มีหมู่บ้านเลยมีแต่ป่าอย่างเดียวแต่ก็ถึงเร็วแต่ไม่มีป่าพุทธเจ้าถามว่าพระศรีวลีมาด้วยหรือเปล่าบอกมาพระเจ้าค่ะไปทางตรง นะบอกว่าถ้าพระศรีวลีไปด้วยเนี่ยนะทุกองค์มีฉันหมดเลยนะฉันอาหารทิพย์หมดเลยแต่ถ้าอาจจะชวนพระเถระรูปที่บิณฑบาตไม่ได้นะอาจจะอดกันทั้งหมดนั่นแหละนะคือบุญของที่ทำมาเนี่ยมันจะไม่เท่ามันยังไม่ค่อยเท่ากันนะวิบากมันก็จะให้ผลทีนี้กรรมเนี่ยมันไม่ใช่กรรมปัจจัยอย่างเดียวมันมีอุปนิสัยปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะโดยอุปนิสัยไอ้อุปนิสัยเนี่ยนะกุศลก็เป็นอุปนิสัยให้อกุศลบางอย่างเกิดขึ้นได้นะมันผู้ที่วิบากของมัจฉริยะมันให้ผลนะมันเดือดร้อนไปหมดแหละมันทุกข์มันยากมันเดือดร้อนนะมันเดือดร้อนตั้งแต่เด็กแล้วเจริญเติบโตขึ้นมามีอะไรมันก็ทุกข์มันก็ยากมันก็ปัญหาสำนวนว่าพูดอะไรก็ไม่มีหมดเลยนะถ้าข้าวของที่เขามีกันอยู่นะเราพูดอะไรเนี่ยเราก็ไม่มีสักอย่างเลยนะมันก็จะเดือดร้อนอย่างนั้นหมดเลยอันนี้ถือว่าเสร็จอย่างเบาเลยนะที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วอ่ะเดือดร้อนในด้านปัจจัย4แม้กระทั่งป่วยไข้แม้แต่ยาก็จะไม่มีรักษาบางคนนั้นมีเบ็ดเสร็จรักษาหมดนั้นปรุงผิดเข้าไปอีกเนี่ยนะไปกันใหญ่เลยเหมือนกันถ้าอกุศลมันให้ผลอันโทษของการไม่ให้เนี่ยนะว่ามันมีโทษจริงๆทีนี้ถามว่าถ้าให้แล้วมีคุณยังไงนะก็มนุษย์ทุกวันเนี่ยนะอย่างที่เห็นเนี่ยนะที่บางคนเนี่ยเกิดมาก็ภาคเพียรพยายามเท่ากันเรียนโรงเรียนเดียวกันมาพ่อแม่เดียวกันได้รับคำอบรมสั่งสอนมาเหมือนกันหมดถามว่าชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จเท่ากันไหมในความเป็นอยู่ในโลกนี้นะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าไม่เหมือนกันคำนวณว่ากินอาหารในโต๊ะเดียวกันเนี่ยถามว่ากินแล้วจะสวยเท่ากันหมดไหมมันก็ไม่ได้เท่ากันหมดอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าอันนั้นแหละเกี่ยวกับเรื่องกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะหมายความว่าเมื่อปัจจัยด้านอื่นๆเหมือนกันหมดแต่ว่ามันผลมันกลับไม่เหมือนกันทั้งหมดอันนั้นแหละกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ผู้ที่ให้ทานไม่มากเนี่ยนะชีวิตก็จะพาสุขตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่เกิดอย่างสมมติว่าพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะชาติสุดท้ายแค่ท่านปฏิสนธินะเครื่องบรรณาการเนี่ยนะเข้าถึงเมืองเนี่ยมากนะคนโน้นก็คิดถึงคนนี้ก็คิดถึงก็จะมีของฝากมาเต็มไปหมดเลยคนโน้นก็อ้าวคิดถึงพระเจ้าสุทโธทนะของไปฝากท่านหน่อยเงี้ยนะก็จะมีแต่คนคิดถึงมีแต่คนเอาข้าวของไปฝากมีแต่เครื่องจำนวนว่าเครื่องบรรณาการเนี่ยมาเต็มไปหมดเลยเหมือนกับได้รับตำแหน่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็มาแหมมายินดีด้วยหมดเลยนะก็ข้าวของเครื่องใช้เนี่ยไหลมาเทมาลักษณะแบบนั้นนะถ้าบุญให้ผลก็จะลักษณะนั้นนะวิบากของการให้ทานถ้าหากว่าให้ทานถึงระดับสุดยอดเลยนะก็เหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดินั้นท่านถือว่าเขาจะมีอย่างหนึ่งนะถ้าสมมติท่านมองในแง่แก้วแหวนเงินทองเขาจะมีขุนคลังหรือเรียกเครือหบดีแก้วเนี่ยนะขุนคลังประเภทติดตัวว่างั้นเถอะเขาบอกว่าต้องการอะไรแล้วต้องได้ดั่งใจนึกว่างั้นสมมติว่าต้องการจะใช้เงินตรงเนี้ยก็จะต้องได้อย่างใจนึกก็บอกว่าถ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิจะลองไอ้เครือหบดีแก้วก็อยู่ในท่ามกลางน้ำเนี่ยก็บอกว่าฉันต้องการใช้เงินเท่านี้ก็บอกรอถึงฝั่งก่อนพระเจ้าค่ะแต่ฉันจะใช้ตรงนี้จริงๆแกก็หย่อนมือลงไปในน้ำนั้นแล้วก็ดึงเงินมาให้ใช้ได้ตรงนั้นจริงๆบอกแค่นี้พอหรือยังว่างั้นเออพอละนะก็บอกถ้ามีบุญเนี่ยขนาดนั้นถ้าเป็นแบบว่าถ้าสมัยโน้นนะเราก็อาจจะฟังว่ามันจะเกินไปมั้งถ้าสมัยนี้มันจะคล้ายๆกันนะถ้าเหลือบตาดูถ้าเห็นธนาคารแล้วเป็นใช้เงินได้หมดนะมันจะมีไอ้บัตรทองใช่ไหมกดได้ทุกตู้เงี้ยนะขอให้มีตู้กดออกมาหมดอ่ะก็ถ้ามีบุญแล้วก็จะลักษณะนั้นนะจะใช้อะไรก็ได้อย่างอาหารสมัยนี้มันแทบจะสั่งมาส่งถึงบ้านได้หมดแล้วมันจะแทบจะเสกแทบจะอะไรอย่างเสื้อผ้าเนี่ยนะก็ใช้ระบบสอยเอาเหมือนอย่างว่าจริงจริงถ้ามีบุญนะก็สอยเสื้อผ้าใช้ได้เลยนะจะเลือกเอาตัวไหนสอยแบบไหนก็ได้เอาหมดนะหรือคนตัดมาให้อะไรก็ให้อันนี้ถ้าผลบุญให้ผลน่าจะเป็นลักษณะนั้นก็ว่าทุกอย่างก็จะได้มาง่ายๆไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่อาศัยเนี่ยนะที่อยู่อาศัยก็มีคนมาเสนอที่ดีๆให้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าหมดบุญนะอยู่ที่ดีก็เชิญออกอย่างรวดเร็วเลยนะภายใน24ชั่วโมง โรคภัยไข้เจ็บมันเรียกว่าต้องออกจากที่นี่ต้องเร็วที่สุดเนี่ยนะโรคบางอย่างมาเบียดใช่ไหมไล่จากบ้านเลยนะนอนอยู่ห้องนอนดีๆบอกว่าปวดท้องต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนเนี่ยไล่ออกจากที่นอนทันทีเลยนะถ้าบาปมันให้ผลนะเป็นอย่างนั้นอันเจตนาที่ให้กับไม่ให้แล้วมีผลแตกต่างกันมากแล้วก็การให้เนี่ยนะผู้ที่บำเพ็ญบารมีเพื่อความสิ้นทุกข์เนี่ยนะความปรารถนาของท่านโดยมากเริ่มตั้งแต่การให้เป็นเกณฑ์นะเอาการให้เป็นจุดเริ่มต้นนะอย่างพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยที่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้ทานแล้วตั้งความปรารถนาอันนะเพราะการให้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเบื้องต้นในการปรารถนาทุกอย่างเนี่ยนะแล้วก็เป็นเหตุให้สำเร็จด้วยนะพระองค์ตรัสว่าที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเนื่องจากถวายผ้าจีวรเก่าๆแก่พระภิกษุรูปหนึ่งนี่นะแล้วตั้งความปรารถนาก็บอกว่าด้วยผลแห่งกรรมอันนั้นน่ะทำให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าว่างั้นแหละที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้านั่นนะเพราะได้ให้ผ้าอันนั้นแต่ทีนี้ว่าท่านยกว่าตรงนั้นน่ะเป็นส่วนที่สำคัญนะแต่ไม่ใช่ว่าโหทำแค่นั้นปรารถนาแค่นั้นแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมแต่ว่าจุดตรงนั้นเนี่ยสำคัญมากต่อการเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่ตั้งความปรารถนาตรงนั้นเอาไว้ไม่ได้เป็นหรอกเพราะตั้งความปรารถนาตอนทำบุญตอนนั้นแหละเป็นปัจจัยให้ทำบุญด้านอื่นๆและก็เป็นเหตุให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะได้ทำเป็นเหตุให้ได้ทำบุญค้นคว้าบารมีจนได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรเนี่ยนะท่านก็ถวายอาหารแก่พระพุทธเจ้านะถวายอาหารแล้วตั้งความปรารถนาเป็นอัครสาวกพระโมคคัลลานะนี่ก็ให้ทานนะมีเป็นเศรษฐีก็ให้ทานและตั้งความปรารถนาเป็นอัครสาวกพระมหากัสสปะเนี่ยนะในอดีตท่านก็ให้ทานนะให้ทานแล้วก็ตั้งความปรารถนาตำแหน่งทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นทานเนี่ยเป็นบุญเบื้องแรกในการปรารถนาในแต่ละอย่างให้สำเร็จพระองค์ตรัสไว้ในนิธิกันเนี่ยนะครับว่าผู้ที่มีบุญญาณิธิหรือสั่งสมบุญไว้แล้วเนี่ยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็สำเร็จปรารถนาเป็นพระอัครสาวกสำเร็จปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็สำเร็จปรารถนาเป็นท้าวสักกะเป็นต้นเนี่ยนะก็สำเร็จเพราะบุญญาณิธิที่เขาสั่งสมไว้แล้วฉะนั้นการให้เนี่ยถือว่าเป็นสะพานแรกในการตั้งความปรารถนาเนี่ยนะถ้าปรารถนาส่วนใหญ่เขาจะให้แล้วเขาตั้งความปรารถนาเอาเนี่ยนะทีนี้ไอ้การให้แล้วตั้งความปรารถนาเนี่ยนะสำเร็จเหมือนอย่างที่คิดหมดไหมเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องเอาปัจจัยด้านอื่นๆเข้ามาเป็นองค์ประกอบแต่ถือว่าไอ้การตั้งความปรารถนาโดยที่มีการให้เนี่ยเป็นปัจจัยอันนะถือว่าต้นทุนมีแล้วล่ะแต่ว่าไอ้จะเพียรพยายามเพื่อที่จะให้มันได้เข้าในระบบอย่างที่ต้องการไหมก็ดูปัจจัยด้านอื่นๆมาเป็นองค์ประกอบอีกเนี่ยนะแม้กระทั่งนางวิสาขาเนี่ยนะที่เป็นนางวิสาขาก็เนื่องจากในอดีตก็ให้ทานแล้วตั้งความปรารถนาเนี่ยนะเมื่อแสนกลับนะอย่างพระเจ้าสุทโธทนะพระนางสิริมหามายาทั่วไปนะบุคคลในพระไตรปิฎกที่ได้ดีทุกคนเนี่ยให้รู้เธอว่าให้ทานแล้วตั้งความปรารถนากันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทานเนี่ยถือว่าเป็นเบื้องต้นนะเบื้องต้นที่จะให้ประสบความสำเร็จนะแต่ทานอย่างเดียวก็ยังไม่พอนะเราต้องอาศัยศีลสุตะจาคะแล้วก็ปัญญาด้วยนะเป็นองค์ประกอบอย่างอื่นๆที่จะทำให้สำเร็จเพราะผู้ที่ให้ทานไว้แล้วเนี่ยนะแล้วถ้าตั้งอุปนิสัยตั้งอัธยาศัยหรือตั้งความปรารถนาไว้ดีก็จะประสบความสำเร็จจริงๆเพราะพระองค์ตรัสว่าจิตตุบาทหนึ่งเนี่ยนะอย่าประมาทอย่าดูถูกนะความคิดหนึ่งความคิดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความคิดอันนั้นเนี่ยเป็นเหตุแห่งความสุขอย่างมากมายนะเพราะถ้าจิตตุบาทตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่เกิดในโลกถ้าจิตตุบาทหรือความคิดนะความคิดถ้าไอความคิดว่าจะเป็นอัครสาวกไม่มีก็ไม่ได้เป็นพระอัครสาวกเพราะไอความคิดหนึ่งความคิดอย่าประมาทนะอย่าดูถูกนะว่าจะไม่มีผลในชีวิตเพราะพระองค์ตรัสว่าอย่าดูถูกบาปกรรมจำนวนน้อยนะว่าจะไม่ให้ผลเนี่ยนะเพราะไอ้พระอกุศลเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะถ้าหากว่าปล่อยให้มันเกิดมันก็เหมือนกับน้ำที่เปิดงายเอาไว้นะเดี๋ยวก็เต็มเองนั่นแหละหมายความว่าตุ่มน้ำที่เปิดในท่ามกลางสายน้ำนะหรือเหมือนกับน้ำก๊อกตกหยดติ้งๆๆๆแล้วก็เอาภาชนะไปรองไว้นะมาสังเกตแล้วเช้ามาเนี่ยเต็มถังเหมือนกัน นะก็รั่วเฉยๆเนี่ยนะวางไว้มันก็ติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งวางไว้เต็มถังเหมือนกันอกุศลกรรมทั้งหลายก็เหมือนกันที่เกิดก็จะเป็นลักษณะนั้นบุญก็เหมือนกันนะถ้าสามารถสะสมสามารถพอกพูนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็จะเหมือนกันอย่างนั้นแหละเนี่ยนะนั้นการให้ถือว่าเป็นสะพานเบื้องแรกเป็นตัวเชื่อมที่จะทำให้สำเร็จความปรารถนาทั้งหลายทีนี้ผู้ที่ให้เนี่ยก็บอกอ้าวแล้วฉันจะเอาอะไรมาให้ล่ะคะเนี่ยใช่ไหมก็จะเดือดร้อนอีกเออเชื่อแล้วล่ะว่าให้นี่ดีจริงๆจะเอาอะไรมาให้เนาะว่างั้นนะเดือดร้อนอีกเพราะไม่มีของจะให้ว่างั้นเถอะถ้าคนที่ให้เป็นก็มีอะไรบ้างที่เขาคิดให้ไม่ได้บอกในพระไตรปิฎกโดยที่สุดแม้แต่ดอกบวบขมว่างั้นดอกบวบขมดอกเดียวนี่ก็เป็นวัตถุแห่งการให้ได้มันถ้าเป็นผู้กลุ่มชนที่มีศรัทธาบางแห่งนะเขาไม่มีอะไรทำบุญนะเขาเก็บดอกสาบเสือนี่แหละทำบุญเพราะมันไม่มีอ่ะอย่างอื่นมันหาไม่ได้แล้วก็ดอกสาบเสือนี่แหละเก็บแล้วก็เย็บใส่กลวยใบตองไปมันก็มันก็ดูดีเหมือนกันนะใช่ไหมก็ดอกเนี่ยดอกบวบขมดอกสาบเสือเป็นต้นนะครับก็มีเท่าที่มีอ่ะนะแต่ก็เริ่มฝึกให้ตั้งแต่แรกๆให้เท่าที่มีก่อนเนี่ยนะให้เท่าที่มีก่อนมีอะไรพอที่จะให้ได้ก็ควรขวนขวายนะโดยที่สุดแม้แต่ดอกบวบขมบางแห่งก็บอกว่าข้าวทัพพีเดียวนี่ก็ถือว่าได้ให้แล้วก็ขอให้ได้ให้เถอะเนี่ยนะเพราะการให้เป็นเหตุให้ได้ให้ต่อๆไปเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่ได้ให้ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยนะและจะมีปัจจัยอะไรที่เป็นเหตุให้มีวัตถุมีโภคทรัพย์ถ้าวัตถุและโภคทรัพย์ไม่มีแล้วจะเอาอะไรมาให้ในวันหลังต่อไปนั้นไอ้การให้ครั้งแรกก็เป็นปัจจัยให้มีโภคทรัพย์มีโภคทรัพย์และจะได้ให้ต่อไปอย่างเต็มที่นี่นะนางวิสาขาให้ทานเนี่ยตั้งความปรารถนาเพื่อจะได้มาให้ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคือทำบุญก่อนหน้านั้นก็ทำบุญตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีแล้วจะได้ให้ว่างั้นเถอะก็ตั้งความปรารถนากันข้าวของเครื่องใช้ที่เราให้ได้นะโดยที่สุดแม้แต่ดอกไม้ดอกบวบขมดอกทั่วไปเท่าที่มีอยู่ในคัมภีร์อัปทานเนี่ยกล่าวถึงผู้ที่พ้นทุกข์ด้วยเหตุว่าถวายทานเนี่ยนะถวายด้วยดอกไม้อย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะนะดอกบัวก็มีนะผู้ที่ถวายด้วยดอกบัวดอกบวบขมอย่างที่ว่าแล้วก็ดอกอย่างอื่นอีกเท่าที่มีอยู่เนี่ยนะดอกงอนไก่ก็มีนะดอกงอนไก่โดยที่สุดแม้แต่ดอกงอนไก่เนี่ยนะดอกไม้ป่าเป็นต้นเนี่ยดอกไม้ป่าก็มีบ่อยๆที่กล่าวไว้ก็คือสรุปแล้วถ้ามีศรัทธาสักอย่างนะของที่จะน้อมไปเป็นเครื่องบูชาจริงๆก็มีเพราะคำว่าให้ไม่ได้แปลว่าต้องให้ของกินใช่ไหมเพราะพระสูตรนี่ให้ข้าวก็ได้ให้น้ำดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟเนี่ยนะยวดยานพาหนะยวดยานพาหนะบอกเอ๊ะอยากให้ยานพาหนะให้ทำไงก็รองเท้าก็เรียกว่ายานพาหนะกลุ่มยานพาหนะเนี่ยนะพวกที่อยู่อาศัยเนี่ยนะที่อยู่อาศัยจะบอกว่าต้องยกให้ทั้งที่ไหมก็แค่เชิญให้นั่งนี่ก็ชื่อว่าให้ที่อยู่อาศัยแล้วล่ะว่างั้นเถอะให้ได้พักผ่อนนะอย่างเงี้ยนะมันก็ชื่อว่าให้ที่อยู่อาศัยอันถ้ามีใจที่คิดจะให้นะไม่มีอะไรที่ไม่ให้ได้แล้วก็คือคำว่าปรารถนานะเจนว่าไม่แน่ว่าคือมันเป็นคำกลางๆมันอยู่ที่ว่าปรารถนาดีหรือปรารถนาชั่วเขาก็ความปรารถนาบางอย่างไม่ควรตั้งความปรารถนาเลยอย่างเช่นนายกาละหลานอนาถะเนี่ยนะแกตั้งยังไงรู้ไหมแกอดีตแกเป็นนักมวยปล้ำมันนะทีนี้แกก็ให้ทานเนี่ยไปทำพุทธบูชาที่เจดีแกตั้งความปรารถนาไว้ว่าผู้หญิงอื่นนะเว้นแต่ญาติเราซะเห็นแล้วเนี่ยขอให้บอกว่าให้มาให้ติดใจเราที่สุดว่างั้นเถอะก็บอกเว้นญาติอย่างเดียวเสร็จแล้วก็บอกว่าชาติสุดท้ายนะแกเป็นคนที่ผิดกาเมสุมิจฉาจารมากมากจนเพราะอะไรเพราะใครเห็นชอบหมดเลยอย่างเงี้ยก็ผิดกาเมมากพระราชาจะสั่งตัดหัวก็เกรงใจอนาถบิณฑิกะว่าเป็นลูกเป็นหลานอนาถบิณฑิกะนี่ก็เกรงใจก็ไม่รู้จะทำยังไงปัญหามันก็หนักๆเข้าพระองค์ก็เลยเขาก็เลยชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังนะดีว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนไม่บรรลุเป็นพระโสดาบันนี่ก็ตัวใครก็ตัวใครสำนวนว่าบางคนเนี่ยนะมันทำไมมันวิบากขนาดนั้นก็ไม่รู้นะถ้าเกี่ยวกับศีลข้อนี้แล้วนะเขาชำนาญมากนะว่าไปที่ไหนเป็นได้ผิดศีลข้อนี้ตลอดตลอดตลอดเลยนะ พอมารู้จักบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะแล้วคนที่ทำเหตุประเภทนี้นอนไม่ค่อยหลับแต่ว่าโอ้โหเรื่องนี้เขาแบบว่าสำนวนว่าเขาลาบดีมากเรื่องไปเที่ยวผิดศีลอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยเป็นลักษณะนั้นไอ้ถ้าปรารถนาแบบนี้ไม่ควรทำบุญแล้วปรารถนานะชาติหน้าต่อไปขอให้เด็กหาปลาได้เยอะๆอย่างเงี้ยนะไปฆ่าสัตว์ได้เยอะๆถ้าอย่างงี้ไม่ควรตั้งความปรารถนาแต่ถ้าตั้งความปรารถนาว่าด้วยผลแห่งทานนี้จงเป็นปัจจัยให้ได้ให้ต่อไปด้วยผลแห่งทานนี้จงเป็นไปเพื่อได้ตรัสรู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วถ้าอย่างนี้ควรตั้งความปรารถนาอันนั้นเขาบอกว่าผู้ที่ไม่ตั้งให้แล้วไม่ตั้งความปรารถนาจริงๆอ่ะคือพระอรหันต์ผู้ที่เหลือก็ตั้งความปรารถนาหมดอย่างน้อยที่สุดก็ให้แล้วก็สบายใจเนี่ยนะให้เพื่อความสบายใจก็ชื่อว่าปรารถนาเหมือนกันเนี่ยนะก็ไอความตั้งใจนั่นแหละชื่อว่าความปรารถนาแต่ว่าไอความปรารถนานี่แปลว่าต้องยกแล้วจบอธิษฐานยาวร่ายเฟ้ยเป็นสัก3นาทีเนี่ยนะแล้วค่อยให้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอมั้งนะแต่ถ้าร่ายแบบตั้งใจจริงก็ถ้าเข้าใจถูกต้องก็ไม่น่ามีปัญหานะแต่ว่าปัญหามันก็ว่าไปเรื่อยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะก็ว่าให้มันสมจริงหน่อยว่างั้นเถอะแต่จริงๆแล้วในอรรถกถาสังขารูปฏิสูตรเนี่ยนะหมายถึงว่าเหตุที่ปัจจัยเพื่อให้สังขารเนี่ยเกิดขึ้นท่านบอกว่าเวลาให้ทานเนี่ยนะคือให้อย่างเดียวปรารถนาอย่างเดียวก็ไม่สำเร็จทำเหตุอย่างเดียวก็ไม่สำเร็จจะต้องทั้งสองประการคือทั้งให้แล้วก็ทั้งตั้งความปรารถนานะทำเหตุเช่นให้ทานด้วยตั้งความปรารถนาด้วยจึงจะสำเร็จอย่างที่ว่าแต่ถ้าปรารถนาอย่างเดียวไม่ทำเหตุไม่สำเร็จถ้าทำเหตุอย่างเดียวไม่ให้ไม่ปรารถนาก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นจะต้องทั้งสองประการเนี่ยนะทั้งให้แล้วก็ตั้งความปรารถนาแล้วท่านแนะนำว่าเวลาให้ควรตั้งความปรารถนาเพราะอะไรถ้าไม่ตั้งความปรารถนามันเหมือนกับทำอะไรแล้วมันไม่มีจุดมุ่งหมายนะเหมือนกับทำก็สักแต่ว่าทำไปไม่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนอะไรท่านก็บอกว่าสำนวนแบบไทยๆเราเรียกว่าเบี้ยหัวแตกว่างั้นเถอะได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปก็ไม่รู้จะได้มาแล้วก็ใช้อะไรก็ใช้เป็นไม่เป็นโลเป็นพายเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างอ่ะถามว่ารายได้แบบนี้ควรไหมเห็นไหมไม่ได้มีสรุปว่าโอ้เห็นอันนี้น่าซื้อก็ซื้อเห็นอันนั้นน่าเอาก็เอาไม่ได้วางแผนอะไรสักอย่างนะเพราะฉะนั้นไอการที่ทำเหตุมันก็เหมือนกับเหตุแห่งการมีทรัพย์เสร็จแล้วมีทรัพย์เนี่ยน้อมเอาทรัพย์ไปทำอะไรการให้ทานก็เหมือนกันเราก็ควรตั้งความปรารถนาว่าเอ๊ะปรารถนามาเพื่ออะไรนั่นนะแต่ความปรารถนามีอยู่2สายด้วยกันนะสายหนึ่งเรียกว่าปรารถนาวัตตะอีกสายหนึ่งก็ปรารถนาวิวัตตะถ้าให้ทานแล้วปรารถนาวัตตะอันนี้ท่านไม่สรรเสริญแต่ถ้าให้ทานแล้วปรารถนาวิวัตตะหมายถึงปรารถนามรรคผลนิพพานอย่างนี้ท่านสรรเสริญทีนี้การบรรลุมรรคผลนิพพานของบางคนนี่คิดไม่เหมือนกันนะฉันบรรลุนิพพานเออขอให้ฉันบรรลุเหอะว่างั้นเถอะยังไงก็ขอให้บรรลุแต่ไม่ช่วยใครไม่ได้ไม่เป็นไรนกน้อยทำรังแต่พอตัวบินได้บินไปได้ไปได้ไม่รอใครแล้วว่างั้นใครไม่ไปก็เฝ้าบ้านเถอะว่างั้นก็อย่างเงี้ยนะบางคนก็เรียกว่าอัธยาศัยไม่ค่อยกว้างขวางนักว่างั้นก็คิดง่ายๆก็เหมือนกับลูกศรถ้าหากว่าพวกขนมันเยอะมันยิงแล้วมันไม่ค่อยรุ่นเลยนะถ้ามันไปแต่เหลาเปรี้ยงๆดีโอ้ไปสะดวกว่างั้นบางคนก็เรียกว่าอัธยาศัยแบบนั้นถามว่าตั้งความปรารถนาแล้วอ่ะขอแต่ฉันคนเดียวให้บรรลุเหอะคนอื่นฉันช่วยใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกขอเอาแต่ตัวคนเดียวถามว่าดีไหมถ้าเทียบกับคนไม่ตั้งความปรารถนาไหนดีกว่ากันคือเทียบกับคนทำบุญแล้วไม่ได้ปรารถนาความพ้นทุกข์อะไรสักอย่างนะกับคนนี้ใครดีกว่ากันคนที่ให้แล้วตั้งความปรารถนาเนี่ยดีในส่วนนี้นะดีแล้วล่ะที่เขามีอัธยาศัยวิวัตตะขนาดนั้นแต่ถ้าหากว่าบางคนเขาอัธยาศัยกว้างไปกว่านั้นอีกเห็นไหมผู้ที่อัธยาศัยกว้างขวางก็นึกชวนคนอื่นด้วยอย่างบางคนนะสังเกตดูจากอัธยาศัยง่ายๆบางคนเนี่ยชอบให้ทานแต่จะไม่บอกใครไม่ชวนใครจะทำเองจะแล้วก็จะแอบทำด้วยนะไม่ค่อยบอกใครเลยนะยกตัวอย่างวันนี้ไม่มาคุณนิลาวันเราเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นนะถ้าเขาให้เนี่ยเขาจะไม่บอกใครเขาจะไม่เล่าเขาเงียบอย่างเดียวเพราะเขาจะไม่เล่าให้ใครฟังแต่ก็เหตุกับผลมันก็ดูใกล้เคียงกันเหมือนกันแกก็อยู่คนเดียวเหมือนกัน แล้วก็ไม่ค่อยมีพวกมีฝืนมีอะไรกับเขาหรอกแต่เขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะสังเกตดูเขาหลายครั้งเลยนะเขาจะแอบทำนะแอบทำดูเขามีอะไรให้ทำบ้างก็ยังไม่เล่านะเหมือนกับว่าปิดเงียบหมดเลยบางคนไม่ได้นะอ้าวชักชวนนะจะทำมาโน่นนะดีนะเรามาร่วมกันทำบุญนะมีประโยชน์นะก็จะบอกกล่าวไปเนี่ยนะบางคนก็บอกกล่าวไปบางคนนี่ก็ยินดีในการชักชวนบางพวกก็ให้ก็ไม่ให้ชวนก็ไม่เอาทั้งไม่ชวนทั้งไม่ให้เพราะฉะนั้นถึงให้คนเดียวถึงไม่ชวนคนอื่นก็นับว่าดีแล้วแต่ถ้าชวนนะประโยชน์มันก็กว้างออกไปอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผลแห่งผู้ที่ให้ทานกับชักชวนกับไม่ชักชวนนี่ก็แตกต่างกันนะอย่างผู้ที่ให้ทานแล้วอ่ะเขาบอกว่าผู้ให้บางคนเนี่ยให้แต่เฉพาะตนแต่ไม่ชวนผู้อื่นเขาบอกว่าด้วยเหตุอันนั้นถ้าเขาไปเกิดณที่ไหนกันนะหนึ่งทำให้เขามีโภคะมากแต่ก็ไม่มีญาติเนี่ยนะคือไอ้บุญอันนั้นก็ให้ผลแหละเป็นคนมีฐานะว่างั้นเถอะแต่ว่าสำนวนว่าหัวเดียวกระเทียมรีบไม่ค่อยมีเพื่อนมีฝูงมีญาติมีมิตรอะไรกับเขาหรอกอันนี้กลุ่มที่หนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกชวนแต่เขาทำอย่างเดียวตัวไม่ทำหรอกนะมีบุญที่ไหนโฆษณาเรื่องบุญอย่างเดียวชวนอย่างเดียวแต่ตัวเองไม่ทำเขาบอกพวกเนี้ยพวกมากแต่ว่าตัวเองฐานะไม่ค่อยดีเนี่ยนะฐานะไม่ค่อยดีแต่พวกเขานะโอ้มีฐานะกันทุกคนเลยนะเว้นแต่เราคนเดียวแต่เราพวกเขาหมดอ่ะอย่างเงี้ยอันนะอย่างนี้ก็มีอยู่เสร็จแล้วบางพวกนี้ก็ทั้งให้ทานด้วยทั้งชักชวนผู้อื่นด้วยอันนี้เป็นเหตุให้ตัวเองนี่ก็มีพวกมากแล้วก็มีทรัพย์มากนะการให้ก็มีรายละเอียดในส่วนนั้นงั้นแต่ว่าการให้แล้วตั้งความปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยอัธยาศัยไม่เท่ากันนะบางพวกก็ตั้งความปรารถนาว่าเออเนี่ยนะขอให้ไปได้ฟังธรรมแล้วบรรลุเลยอย่างเงี้ยนะไม่ต้องไปปฏิบัติให้มันยากหรอกงั้นบางพวกก็อาจจะตั้งแรงกว่านั้นจนถึงบางพวกก็ปรารถนาบรรลุเหมือนกันแต่ต้องบรรลุแบบเป็นพ่อพระพุทธเจ้านะบางพวกนี่ตั้งความปรารถนาแบบนั้นนะบางพวกอยากบรรลุไม่เอาแต่ว่าต้องเป็นบรรลุแบบเป็นแม่พระพุทธเจ้านะนะบางคนบอกอยากบรรลุไม่อยากแต่ต้องบรรลุในฐานะเป็นลูกพระพุทธเจ้าด้วยนะบางคนบอกบรรลุต้องบรรลุแบบคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเนี่ยคิดไม่เหมือนกันนะอันนี้แม้กระทั่งปรารถนาวิวัตตะแล้วนะยังคิดไม่เท่ากันคิดไม่เหมือนกันเลยบางพวกบอกบรรลุแล้วต้องช่วยงานพระพุทธเจ้าได้นะนะบางพวกก็บรรลุแบบมาช่วยงานแบบพระอัครสาวกข้างซ้ายบางองค์ก็คิดแบบข้างขวาบางองค์ก็บรรลุแบบแหมจะเป็นหัวหน้าในสายธุดงค์นะช่วยคนอื่นในด้านธุดงค์บางองค์ก็นี่แหละจะเป็นคนเก็บเป็นคนรวบรวมพระธรรมคำสอนไว้ให้เบ็ดเสร็จหมดเลยนะก็ปรารถนาแม้กระทั่งบรรลุแล้วก็ไม่ได้เท่ากันเพราะผลที่ได้รับจึงไม่เท่ากันเนี่ยนะผลที่ได้รับไม่เท่ากันเพราะเหตุไม่เท่ากันทีนี้เมื่อเหตุไม่เท่ากันมาเป็นลักษณะนั้นของเราอ่ะควรทำแบบไหนอันนี้ก็สังเกตดูอัธยาศัยของเราแต่ถ้าอะไรคิดว่ามีประโยชน์ถึงอัธยาศัยไม่มีนะอัธยาศัยเนี่ยเพิ่มกันสะสมกันได้ไหมนะตั้งกันได้สมาทานกันได้ตั้งใจได้เนี่ยนะก็จากสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบก็ทำให้ชอบในสิ่งนั้นได้ด้วยการปลูกใจรักอย่างเต็มที่ปกติแล้วคนโดยมากไอ้ที่ชอบมันชอบทำอกุศลกุศลไม่ค่อยชอบแต่นะแต่ถ้าสมาทานหรือตั้งอัธยาศัยเพื่อที่จะให้เห็นโทษนะของอกุศลแล้วก็เห็นอานิสงส์ของกุศลต่อไปเนี่ยอกุศลเกิดก็จะรังเกียจกุศลเกิดก็จะยินดีเป็นอย่างมากอันนี้ก็อยู่ที่การตั้งอัธยาศัยเหมือนกันเนี่ยนะมันชีวิตจึงไม่ควรแบบเรียกว่าไม่ควรแบบปล่อยปละละเลยเป็นไปในแล้วแต่วันนะนี่เช้านี่ก็แก้ปัญหาให้มันหมดเช้าไปเที่ยงไปแก้ปัญหาให้มันหมดเที่ยงอีกเย็นก็แก้ปัญหาให้หมดเย็นอีกก็ไม่ควรหยุดอยู่แค่นั้นถ้าหยุดอยู่แค่นั้นก็แหมในฐานะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามันก็กระไรอยู่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยพิจารณาเห็นเหตุทั้งอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะพิจารณาภัยทั้งหลายที่เพราะอีกในหนึ่งนะคำสอนที่พระองค์สอนไม่ได้สอนแต่ประโยชน์โลกนี้นะใช่ไหมประโยชน์โลกนี้พระองค์ก็ไม่ได้สอนแค่ประโยชน์วันนี้เท่านั้นยังสอนประโยชน์วันต่อไปอีกสอนประโยชน์ในโลกหน้าอีกแล้วก็สอนประโยชน์อีกหลายๆโลกด้วยหลายๆชาตินะและที่สำคัญมากพระองค์สอนประโยชน์อย่างยิ่งคือความพ้นทุกข์คือสอนประโยชน์ที่เพื่อพระนิพพานนะทางของเราก็ควรตั้งไว้ในระยะกว้างๆยาวๆในลักษณะนั้น นี่ ไม่ นึกชอบเงี้ย น ะ ต ั้ งไว้บ่อย เช่นว่าอย่างพระไตรปิฎกนะอย่างของมาเนี่ยตั้งอย่างนี้เอาว่าเล่มนี้ปกติแล้วเราไม่ค่อยชอบเลยมันยากอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจแต่เรารู้ว่าที่ไม่เข้าใจเนื่องจากเราไม่ชอบเรารู้เลยก็ทำยังไงอ่ะก็ไปหมายความว่าไปเรียบเรียบเคียงเคียงไปเรื่อยๆเปิดมั่งไม่เปิดมั่งแต่ว่าเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็เปิดเนี่ยนะทำยังไงนะว่าตั้งใจไว้นะเห็นนะเราต้องอ่านเล่มนี้แน่นอนเราต้องอ่านนะแค่นั้นแต่ยังไม่ได้อ่านอะไรจริงๆหรอกแต่ว่าตั้งใจว่าเราต้องอ่านเสร็จแล้วก็อ่านพออ่านจบนะเราต้องอ่านอีกนะตั้งไว้เพิ่มต่อตั้งเราต้องกลับมาอ่านใหม่อีกนะก็ตั้งไว้อย่างนี้นะต่อไปก็อ่านไม่ค่อยเบื่อแล้วก็เล่มซ้ำอ่านซ้ำแล้วอ่านแล้วอ่านอีกอ่านได้เนี่ยนะเจนว่าสำคัญเสร็จแล้วนานๆเข้าก็ได้ชอบอ่านนะแล้วก็อ่านแล้วก็ยังเดี๋ยวจะกลับมาอ่านใหม่สรุปแล้วพอไตรปิฎกนะน่าอ่านทุกเล่มเลยทั้งที่อ่านแล้วก็ยังกลับมาอ่านใหม่ก็อ่านได้รอบแล้วรอบเล่าว่างั้นแล้วก็ไม่เบื่อด้วยนะและอ่านแล้วมันก็เข้าใจเพิ่มเนื่องจากศรัทธาที่เราตั้งเอาไว้งั้นอ่านแต่ละครั้งเนี่ยสูตรเดิมเนี่ยจึงไม่ได้เท่าเดิมเนี่ยนะแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ความที่เรามันยังไงไม่ทราบคือรู้แล้วเรื่องนี้รู้แล้วอันนี้ไอ้รู้แล้วนี่แหละที่มันเสียหายมากเลยนะเสร็จแล้วก็รู้แล้วแต่เอ๊ะมันช่วยอะไรไม่ได้เลยไอ้รู้แล้วเนี่ยนะสูตรนั้นเหรออยู่เล่มนั้นรู้แล้วอย่างนั้นแหละนะอย่างสมัยก่อนเลยนะถ้าตรงไหนอธิบายเรื่องศีลนะไม่อ่านถือว่ารู้แล้วยิ่งศีล5กรรมบท10โอ้สบายมากไม่ต้องแล้วมีอะไรบ้าง1 2 3ไล่ได้หมดเห็นมั้ยปฏิจจสมุปบาทหัวท้ายเนี่ยรู้แล้วเอาเป็นการเป็นงานมาใช้ไม่ได้ ทีนี้ก็เห็นโทษอันนั้นเลยก็เห็นโทษเลยก็เลยสมาทานใหม่ไอ้รู้แล้วนี่แหละโอ้เสียหายมากไม่ได้ขายลิโพซะหน่อยว่ารู้แล้วพอคิดไปเรื่องอะไรก็โอ้นั่นก็สมมตินะเห็นน้ําอ้าวเคยปล่อยปลาใช่มั้ยเห็นมดเคยให้อาหารมดเห็นนกเคยให้อาหารนกนะเห็นคนยากจนเออเคยให้เสื้อผ้าเงี้ยนะก็นึกใครก็เออเคยทํามาหมดอย่างเงี้ยก็สบายเนี่ยนะแต่ก็ค่อยๆเลือกทําแรกๆอาจจะทํายากแต่อีกระยะหนึ่งก็ไม่ยากสามารถทําได้อยู่นะนั่นนะ โจทย์มหาศาล เลยมองเห็นน้ําเออก็มองเห็นน้ําอ้าวก็เคยให้น้ําเป็นทานใช่มั้ยเห็นดอกไม้อ้าวดอกไม้ก็เคยให้ทานเห็นอะไรก็เคยให้ทานหมดเห็นเช่นเห็นมองอ่ะสรุปแล้วเคยให้มาหมดเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์นะไปดีแน่นะสุขติแน่ว่างั้นเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วนะสมมติว่าไอ้ที่เค้าเกิดในนรกหรือเกิดในอะไรทั้งหลายแหละอยู่ที่จิตเป็นกุศลหรืออกุศลเวลาก่อนจะตายอันนี้คือสำคัญมากนะที่เวลาเราให้เราสะสมไว้เมื่อเกี่ยวข้องกับอารมณ์ไหนๆเราก็เคยให้นะเราก็จะเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปเป็นกุศลเปลี่ยนไปเป็นอกุศลอย่างของมาตอนนี้ก็กำลังฝึกให้อาหารมดนะคือทำไมต้องฝึกก็บอกว่าสมัยเด็กๆเนี่ยจำได้ว่าเราเนี่ยเคยไปฆ่ามดนะเวลานึกถึงมดเมื่อไหร่นะอกุศลและจิตเราก็จะเกิดคือคล้ายว่าโทสะมันก็เกิดไม่ค่อยชอบทีนี้นะเราก็ไปให้มดนะทีนี้เวลาตอนหลังนึกถึงมดนะยิ้มแป้อาได้เวลาให้อาหารมดนะไปให้หน่อยอาหารก็เศษอาหารที่ฉันเหลือนั่นแหละก็ไม่ได้ไปอะไรหรอกเนี่ยนะมันก็สามารถทำได้ให้อาหารนกให้อาหารไก่ให้อะไรก็อันเวลาคิดถึงอะไรใจก็เป็นไปกับกุศลทีนี้ถ้ากุศลเหล่านี้ที่เกิดในจิตของเราเนี่ยนะถ้าเราไม่สะสมไม่รักษาเราก็ชื่อว่าไม่รักษาตัวเองถ้าไม่รักษาตัวเองแล้วโทษภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยใครทำให้สำนวนในเทวทูตสูตรท่านบอกว่านี่บุรุษผู้เจริญว่างั้นเถอะบาปเหล่านี้ที่ท่านทำมานะโลภะโทสะโมหะนะพ่อไม่ได้ทำให้นะแม่ก็ไม่ได้ทำให้มิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตไม่ได้ทำให้แต่ท่านทำด้วยตัวของท่านเองนะเพราะฉะนั้นสำนวนอีกในหนึ่งบอกท่านจักรู้ด้วยกรรมของท่านนั่นแหละว่างั้นนะก็เจตนาเรานั่นแหละทีนี้ถ้าเจตนาเราไม่รักษาจิตเราไม่รักษาแล้วนะเราก็ชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของเราแล้วชีวิตของเรามันไม่ได้อยู่แค่วันนี้อ่ะนะสมมติถ้าหากว่าทุกคนนะคิดแต่ชีวิตแค่วันนี้จะไม่มีใครทำมาหากินเท่าไหร่ผักก็จะไม่มีการปลูกทำไร่ไถนาก็จะไม่มีการคนทำบ่อน้ำเขาจะไม่มีการขุดพวกไฟฟ้าทั้งหลายแหล่นะในโลกนี้เขาจะไม่มีทำอะไรเลยนะถ้าทุกคนคิดอยู่แ แค่เฉพาะหน้าแต่เนื่องจากมองการไกลซะส่วนใหญ่เขาจึงทำกิจนั้นๆกันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะมองอะไรแค่เฉพาะหน้าอย่างเดียวควรมองให้ยาวด้วยแต่อย่าลืมว่าผู้ที่มีสายตาดีนะเขาดูสั้นก็เห็นดูยาวก็ดูเป็นก็ดูได้ทั้งไกลและใกล้นะผู้บัณฑิตทั้งหลายเขาเป็นเช่นนั้นแหละนะก็อย่างคนตาดีเนี่ยนะแค่ปารภให้ดูใกล้ๆอย่างนี้ดูได้ไหมก็ดูได้และอ่านได้ด้วยสมมติมองไกลๆนะมองเห็นต้นไม้ข้างนอกไกลๆก็เขาก็เห็นอันนี้นะด้วยสายตาที่ดีแต่เราก็ไม่ควรแบบฉันเนี่ยจะดูแค่ใกล้ๆไม่ได้การมองใกล้อย่างเดียวบางทีเนี่ยหลงทางใครถ้าใครเดินนะทำตัวสำรวมมากๆเลยนะดูเฉพาะหน้าเนี่ยนะเดินไปมาจากไหนวะเนี่ยจะไปถึงไหนนี่หลงทางหรือเปล่าแล้วเนี่ยบางทีหลงแล้วถ้าไม่สังเกตดูดีๆนะนี่ก็หลงทางพระภิกษุท่านให้สำรวมจริงแต่ว่าให้เหลือบดูเป็นระยะเนี่ยนะแล้วก็ก่อนจะไปก็ให้สำรวจดูแล้วว่าในทิศทางอันนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยนะก็ตั้งเรียกว่าตั้งเอาไว้รอบคอบไว้ตั้งหลายเรื่องแล้วให้สำรวมไปไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยนะเดินดูแต่เล็บเท้าแล้วก็ไปดีไม่ดีไปเจออะไรข้างหน้าเนี่ยนะไม่กี่เม็ดเนี่ยแย่ละนะหรือถ้าเดินยิ่งพวกที่ใช้รถด้วยนะก็ดูแต่เฉพาะหน้านะดูแต่ข้างหน้าอย่างเดียวนะดูแต่ถนนนะป้ายข้างไม่อ่านเลยอะไรเลยเดี๋ยวเลยสักขับรถเลยสัก2ชั่วโมงเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะไปหลายจังหวัดด้วยล่ะนั้นถ้าฝึกบ่อยๆเนี่ยนะก็คือไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดให้จิตเป็นไปกับกุศลได้ก็ชื่อว่ารักษาตัวแล้วนะรักษาตัวรักษาใจละทีนี้ถ้ารักษาตัวรักษาใจก็แสดงว่าข้างหน้าเนี่ยไปดีได้เพราะจะไปดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ในพระศาสนาพระองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีเนี่ยนะความทุกข์ย่อมติดตามเข้าไปเหมือนกับล้อเกวียนที่หมุนไปตามรอยเท้าโคฉะนั้นนะถ้าหากว่าพูดไม่ดีทำไม่ดีเนื่องจากใจไม่ดีเนี่ยนะความทุกข์ติดตามตัวแน่เหมือนกับคนขับเกวียนใหญ่ๆเนี่ยนะที่เมืองพาราณสีที่ไปเนี่ยมันจะมีวัวอยู่ตัวหนึ่งมันลากเกวียนนะเกวียนมันบรรทุกเท่ากับแหมเท่ากับรถ6ล้อบ้านเราอ่ะใช้วัวตัวเดียวลากอ่ะนะมันก็บอกว่าไอ้ทุกข์ติดตามตัวมันก็เหมือนกับล้ออันนั้นแหละหมุนตามโคไปด้วยทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้วเนี่ยนะถ้าคือใจดีอ่ะนะใจที่เป็นไปกับกุศลเนี่ยนะพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีเนี่ยนะความสุขย่อมติดตามเข้าไปเพราะเหตุนั้นนะคือเพราะเหตุที่ทำดีนั้นเหมือนกับเงาติดตามตัวเนี่ยนะบุญบาปเนี่ยนะถามว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่มันก็มีนะทีนี้เมื่อมีแล้วอ่ะจะพอกพูนเขายังไงนะก็อย่าลืมว่าธรรมะในพระศาสนาบางส่วนก็ต้องมาเจริญนะบางส่วนท่านก็ให้หลีกให้เว้นนะบางส่วนก็ให้เจริญให้พอกพูนนะบางส่วนก็เข้าให้เข้าไปเรียนรู้เนี่ยนะบางอย่างก็ทำให้รู้แจ้งนะก็เป็นธรรมะลักษณะนั้นคือไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งลักษณะสุดโต่งถ้าสุดโต่งนะทำกับข้าวนะฉันจะกินแต่อย่างเดียวเอาได้ไหมบอกวันนี้จะกินแต่สมมติกินแต่ก๋วยเตี๋ยวนะเอาเส้นมาอย่างเดียวสิ ไม่ได้มันก็ต้องมีองค์ประกอบด้านอื่นๆค่อนข้างมากนะนี้พูดถึงหลายๆเรื่องนะในองค์ภายในก่อนนะในตัวเองก่อนในตัวเราเองนะถ้าเราให้กับไม่ให้มีถ้าให้ดียังไงถ้าไม่ให้แล้วเป็นยังไงไอตัวให้เนี่ยนะท่านยกย่องการให้ประเภทว่าก่อนให้ใจผ่องใสใช่ไหมกำลังให้ใจผ่องใสให้เสร็จแล้วใจก็ผ่องใสแล้วรู้ผลแห่งการให้เป็นอย่างดีอันนี้ในหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือข้าวของที่เราจะให้อะไรบ้างที่เราให้ไม่ได้เห็นไหมก็ให้ตามสติตามกำลังตามความสามารถตามเท่าที่มีอยู่แต่ถ้าหากว่าเอ๊ะมีน้อยอ่ะแล้วไม่คิดจะให้เลยก็แสดงว่าจะมีน้อยต่อไปยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับว่าเรามีเมล็ดขนุนเนี่ยนะสมมติมันมีอยู่5เม็ดอย่างเงี้ยนะ5เม็ดเนี่ยถ้าต้มกินอิ่มหนึ่งกลับไปปลูกเนี่ยถ้าตอนที่เอาไปปลูกเนี่ยมันก็คงจะเสียประโยชน์บ้างใช่ไหมที่จะได้กินนี่ก็คงอดกินนะเพราะถ้าคิดปลูกทีนี้ถ้าบัณฑิตทั้งหลายเขาควรคิดยังไงเนี่ยนะคุณชูศรีจะเอาเม็ดมาต้มหรือจะไปปลูกดีคือมันแค่ว่าเอาไปปลูกก็ได้ต้มก็ได้ นะคือพูดถึงอย่างนี้นะหมายถึงว่านะถ้ามั่นใจว่านิพพานชาตินี้ก็ต้มเลยถ้าไม่นิพพานก็ปลูกก่อนนี่ก่อนนะนะถ้าบัณฑิตทั้งหลายข้าจะเอางี้นะฉันต้มสัก2ต้มสัก3ปลูกสัก2มันมีตั้ง5เม็ดใช่มั้ยประโยชน์โลกนี้ก็ไม่เสียประโยชน์โลกนี้ก็ไม่เสียประโยชน์โลกหน้าก็ไม่หมดไปเนี่ยนะมันก็เอาทั้งหมดเลยแหละเขามีกล่าวอย่างนี้นะว่าให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะมีอานิสงส์ร้อยชาตินะให้ทานกับมนุษย์ทุศีลมีอานิสงส์พันชาติอันนะคนไม่มีศีลนะถ้าให้ทานกับผู้มีศีลแต่มีศีลแบบคือคนดีอ่ะนะแต่ไม่ใช่คนถึงไตรสรณคมนะแต่คนดีอ่ะอันนี้ก็มีอานิสงส์แสนชาติถ้าให้ทานกับนักบวชนอกศาสนาที่ได้ฌานอภิญญาเนี่ยนะอันนี้มีอานิสงส์แสนโกรธชาติทีนี้ถ้าให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนะก็มีอานิสงส์ขออภัยถ้าให้ทานกับผู้ที่ปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติผลมีอานิสงส์หาประมาณไม่ได้นะแต่ก็ไล่ลำดับไปให้ทานแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติผลเนี่ยนะอุบาสกพูดถึงไตรสรณคมก็ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติผลนะก็ไล่ขึ้นไปถ้าอุบาคนมีศีล5ก็มีได้ผลน้อยกว่าศีล8นะนะศีล8ก็น้อยกว่าศีล10ศีล10ก็น้อยกว่าภิกษุที่บวชใหม่ภิกษุที่บวชใหม่ก็น้อยกว่าภิกษุที่บวชนานแล้วกุศลดีเนี่ยนะศีลดีภิกษุที่บวชนานกุศลดีก็น้อยกว่าผู้ที่ปฏิบัติในสมถวิปัสสนาผู้ที่สมถวิปัสสนาก็น้อยกว่าได้ให้กับพระโสดาบันจริงๆให้กับพระโสดาบันจริงๆก็น้อยกว่าพระสกทาคามีให้พระสกทาคามีก็น้อยกว่าพระอนาคามีอนาคามีก็น้อยกว่าพระอรหันต์พระอรหันต์ทั่วๆไปก็น้อยกว่าพระปัจเจกให้กับพระปัจเจกก็มีผลน้อยกว่าพระพุทธเจ้าทีนี้ให้กับพระพุทธเจ้าก็น้อยกว่าให้สังฆทานที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเนี่ยนะก็น้อยกว่าทีนี้การถวายสังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขก็น้อยกว่าการให้เสนาสนะเป็นทานเนี่ยนะคือให้วิหารแก่สงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง4เนี่ยนะสร้างวิหารก็สร้างเสนาสนะให้แก่สงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง4การให้เสนาสนะแก่เป็นทานแก่สงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง4ก็มีอานิสงส์น้อยกว่าถึงไตรสรณคมนะการถึงไตรสรณคมก็น้อยกว่าผู้ที่ถึงไตรสรณคมด้วยสมาทานศีล5ด้วยผู้ที่ถึงไตรสรณคมมีศีล5ด้วยก็ได้มีผลน้อยกว่าการเจริญเมตตาเนี่ยนะคือคนนั้นแหละไปเจริญเมตตาก็จะมีผลมากขึ้นทีนี้ผู้ที่เจริญเมตตาก็มีผลน้อยกว่าเจริญอนิจจ์อนิจจสัญญาหรือเจริญอนิจจานุปัสสนาหรือที่เรียกว่าทำตีรณะปริญญาปหานะปริญญานะก็อนิสงส์นั่นแหละสูงสุดนะผู้ที่เจริญอนิจจานุปัสสนาเนี่ยสูงสุดเพราะอะไรเพราะอนิจจานุปัสสนาเป็นปัจจัยแม้กระทั่งอรหัตตมรรคอันนั้นจริงที่เรียกว่าสูงสุดอย่างแท้จริงเนี่ยนะก็อยู่ที่ผู้รับเหมือนกันอนิสงส์นั้นจะน้อยจะมากก็อยู่ที่ผู้รับแต่ผู้ฉลาดก็จะให้ทานทั้งปรับปรุงแต่งจิตด้วยอย่างหนึ่งคือแต่พระพุทธเจ้าก็สรรเสริญการเลือกให้นะทานที่เลือกให้พระพุทธเจ้าสรรเสริญเห็นไหมซึ่งพระองค์ตรัสว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษมูสัตว์นี้ก็มีโลภะโทสะโมหะนี่เป็นโทษอันทานที่ให้เพื่อปรารภผู้ไม่มีโลภะโทสะโมหะนี่นะทานนั้นจึงเป็นทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเห็นไหมก็สมมติว่าถ้าหากว่าเราเอาดอกไม้ดอกเดียวกันเนี่ยนะไปบูชาพระพุทธเจ้ากับบูชาคนทั่วไปเนี่ยนะอันไหนจะมีผลมากกว่ากันเนี่ยนะอย่างเอาดอกไม้อะไปบูชาคนสูงอายุว่างั้นเถอะที่เราเคารพนับถือกับบูชาพระพุทธเจ้าก็ผลก็แตกต่างกันแล้วก็ไปเปรียบเทียบตามนั้นไปวัตถุสิ่งเดียวกันเนี่ยนะน้ำแก้วเดียวกันถ้าฉลาดทำก็มีผลหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะถ้าฉลาดทำนะเพราะในโลกนี้พระองค์ตรัสว่าปัญญานี่ประเสริฐที่สุดเนี่ยนะถ้าผู้ที่มีปัญญาก็สามารถที่จะแยกแยะอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรมียังไงก็สำคัญมันเรียกว่าประกอบด้วยปัญญาก็คือรู้ผลแห่งการทำแล้วค่อยทำกุศลที่เราได้บำเพ็ญร่วมกันแล้วครั้งนี้นะก็มาก็จะแนะนำว่าให้ตั้งความปรารถนาอย่างหนึ่งคือตั้งความปรารถนาในชั้นแรกนะก็คือว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมใดนะก็ขอให้เรามีส่วนในการตรัสรู้ธรรมะนั้นด้วยนะด้วยกุศลเจตนาที่เราได้บำเพ็ญแล้ว